Middernacht, het begin van maandag 3 juni, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul zijn ook vanavond felle gevechten tussen demonstranten en de politie. Betogers gooien met stenen en ordentroepen zetten traangas in. De rellen zijn rond het Taksimplein, waar demonstranten vastbesloten zijn om de nacht door te brengen. Daar worden barricades opgezet om te voorkomen dat de politie het plein opkomt. Ook in andere Turkse steden zijn rellen, onder meer in Ankara, Izmir en Adana. Het protest begon tegen bouwplannen op het Taksimplein in Istanbul, maar inmiddels richten de betogers zich in het algemeen tegen de regering van premier Erdogan. In een aantal steden en gemeenten in het zuiden van Duitsland zijn de rampenplannen in werking getreden vanwege de overstromingen. In Passau is het peil van de Donau normaal gesproken 4,50 meter. Nu wordt 11,20 meter verwacht. Dat is in meer dan 100 jaar niet voorgekomen. In Beieren en Thüringen worden complete dorpen geëvacueerd. In het oosten van Libanon zijn doden gevallen bij gevechten tussen Hezbollah-strijders en Syrische rebellen. Volgens de Libanese autoriteiten zijn er 13 slachtoffers, van wie 12 rebellen. Die zouden aan de Syrische kant van de grens raketten in stelling hebben gebracht toen ze werden aangevallen. De opstandelingen hadden raketaanvallen aangekondigd als vergelding voor de steun van de Libanese Hezbollah voor de Syrische president Assad. Meer dan de helft van de gevangenissen in Nederland is te zwaar beveiligd, vinden burgemeesters, gevangenisdirecteuren en gevangenispersoneel. Komende week komen ze met alternatieven voor de plannen van staatssecretaris Teven om 26 gevangenissen te sluiten en meer dan 3000 bewaarders te ontslaan. Een aantal burgemeesters is voor gevangenissen waar allerlei taken worden uitgevoerd door gedetineerden zelf. Dat levert een kostenbesparing op. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 5. Overdag sluierwolken en zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden. In de loop van de week lopen de temperaturen op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Heemskerk. En mijn naam is Jan Siebelink, zeg maar Fred. Ja, Fredje, want Jan Roos is op vakantie en de Roosje is dan op de camping. Dus vandaag heb je een heerlijke, rustige, genuanceerde aflevering met Fred Siebelink. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat er geleuter. En de stelling van vanavond is... Doe mij maar een Duitse hypotheek. Nou, een echte Jan ben je of dat ben je helemaal niet. Dat is genetisch bepaald. Dus dan zeg je de verkiezingsbelofte dat altijd leugens zijn. En dat het stomme stemvee dat toch zou moeten snappen. En de sukkels van de media helemaal. Zoals voormalig PvdA-opperhoofd Wouter Bos. Dan spreek je misschien wel de waarheid. Maar dan ben je even goed een ontzettende Johan, Jan. Ja, precies. Laten we maar even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan en Johan zijn geweest. Ja. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, we kunnen er niet omheen natuurlijk vandaag onze de premier van Turkije, meneer Erdogan. Taksim meydanında şu anda bu gösterileri yapanlar müstavranıyor. Nou ja, hij is normaal gesproken heel bezorgd om Turkse kindjes die opgroeien bij lesbiennes. Maar hij maalt verder niet op wat dooien als demonstranten liever een park dan een warenhuis in Istanbul hebben. Ja, de Turken in Istanbul, Ankara, Izmir en overal zijn Erdogan zat. Maar ja, hij wint ook elke keer met overmacht de verkiezingen. Heeft de hele lege toppel in de bak gegooid. En alles is toch de schuld van de sociale media en de intriganten uit het Westen. Namelijk wij. Erdogan is een mega-Johan, maar wij voorspellen nog lang geen Turkse lente. Jan Pronk. Ik ben vertrokken, maar ik zal er tegenaan blijven schurken. Noem hem nou gerust een mastodont, een zeiksnor, een ouderwetse socialist, een achterhaalde socialist, solidariteitsdenker. En we zullen je niet tegenspreken. Deze week nam Jan Pronk in een golf van morele verontwaardiging afscheid van de Partij van de Arbeid, waar hij 40 jaar lid van was. En wat hij gelijk heeft. Voor één keer is Jan Pronk een echte Jan. Ja, dus het gaat niet van harte, maar dit was toch wel heel dapper van hem. En bovendien, je kunt het niet met hem eens zijn. En dat zijn we ook meestal, vrees ik niet. Maar het is toch wel beter dan van die draaikonten. Zoals, nou ja, voornoemde Bos bijvoorbeeld. Maar toch ook zijn vriend Samson. En eigenlijk krijg je bijna sympathie. voor Jan Pronk. En ik krijg er dorst van. Proost, Jan Pronk. Goed zo. Nou, Jan, veel plezier verder met je leven. En de groetjes. Ja. De nieuwe geworden garde in de politiek. Sybrand Buma. Het kabinet heeft geen verhaal. Het inspireert niet. Het is bloedeloos. De Gerald Vanenburg van de Nederlandse politiek. Sybrand wil de belastingen niet verhogen. Sybrand wil de belasting op termijn verlagen. En Sybrand staat voor de hardwerkende man in het midden- en kleinbedrijf. Het is dat we stiekem vermoeden dat ook Sybrand meestal liegt en eenmaal op de plus alle mooie beloftes meteen weer is vergeten. Anders zouden we toch echt en serieus overwegen te gaan stemmen op het Christendemocratisch Appel. Nou, en dat is zo knap van Sybrand dat hij dat van elkaar gekregen heeft. Dat we aan het wankelen zijn gebracht in ons geloof tegen het geloof. Dat we hem voor één keer het onwijs wel tegenzin een beetje een echte Jan noemen. Dames en heren, Paul de Leeuw. We zijn uiteindelijk gekomen van het programma. Ik kan om één ding tegen u zeggen. Ik haal van u. Lief, hè? Nou. Hij houdt van ons. Paul de Leeuw die stopt op zaterdag en neemt nog even afscheid met een volstrekt verkeerde mesmoordenaar-parodie. Waar hij aanvankelijk ook nog geen verantwoordelijkheid voor wilde nemen. En wij zeggen, dag Paul, we houden ook van jou, ouwe Johan. Ja, zo is het nou. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Deze is vet, ik dacht dat de Jan Roos snel was met het afraffelen van teksten. Maar je kan er ook wat van. Ja, ik raad alles van. Wat een tempo. Dank je. Nou, hoor ik gelukkig dat Nausicaa geen ratelaar is. Haar ouders ontvluchten in 1982 het Boekarest van Ceausescu. En zij vluchtte natuurlijk mee. Ze is journalist en columnist en verruilde pas geleden de Volkskrant voor de Telegraaf, waarin zij nu een wekelijkse column heeft. Dat is zeker niet iedereen gegeven, zelfs niet mij. Dus een warm welkom voor onze hoofdgast Nausicaa Marre. Hallo, dank je wel. Yeah. Daar ben je dan. Goedenacht. Ja, het is inderdaad nacht. We zijn gewoon begonnen. Supergezellig dat je er bent. Het format is als volgt. We beginnen even met een blokje actualiteit. In jouw geval is dat eigenlijk ook meteen de hoofdmoot van het hele gesprek. Denk je onderweg ergens, jongens, jullie vergeten wat, dat moet ik zeker kwijt. Trek ik aan de bel. Juist, goed. Nou, zullen we even beginnen met de interland tussen België en Nederland voor invalide, dat wil zeggen eenbenige voetballers. Heb je gehoord? Nee, dat heb ik niet gehoord. Nee. Voel mezelf soms een eenbenige voetballer. Dus ja, nou, dat is wel iets voor ja, mij. Ja, nee, maar dus, ja, dit is heel serieus. Ja. Wat is er aan de hand? Er is dus een invalide interland gade met, hoe heet het voetbal ook weer? Invalide voetbal. Nou ja, eenbeenvoetbal. Eenbeenvoetbal. In ieder geval natuurlijk, mensen met één been moeten ook interlands kunnen spelen. Ja. Dus ik bedoel, dat gebeurt dan. België, Nederland en het is 3-3. En plotseling ontaart het geheel in een verschrikkelijke schoppartij. Maar moet je dus voorstellen, dit zijn mensen die met krukken en één been over dit. Dus binnen de kortste keer is het een gekletter van protheses en toestanden en ja, bezoekers. Lijkt me dat het Taiwanese parlement, hè? Ja, nee, maar moet je nou gaan nagaan? Ampuvoetbal heden, dankjewel, Kabouter. Maar zelfs daar vandalisme. Nou, daar wou ik heen. Het is toch echt en werkelijk en truly verschrikkelijk. Dan heb je dus een enge ziekte overleefd, een been aan bij je afgerukt. Dan zou je toch zeggen, nou, daar heb je toch wel iets van geleerd. Maar nee. Knok. Gewone mensen gebleven eigenlijk. Toch ja, wel vrij, ja. Hè? Ja, dat is ook wel weer mooi. Ja, dat, inderdaad, Leo Driessen, die we zeker niet van tevoren hebben opgenomen, zou straks absoluut wel eens niet kunnen zeggen dat het inderdaad wel de volwassenwording van de gehandicapte sport is. Ja, gewoon volledige emancipatie. Ja, ze doen ook mee, hè? Ze doen ook mee. Ja. Ja. Is het triest? Nou ja, triest. Weet ik niet. Ja, het is triest dat er gewoon echt zoveel geweld is op voetbalvelden. Ja, ja. En dat het gewoon echt dat er naar hoofden geschopt wordt. Dat mensen op de grond liggen en dat ze blijven doorschoppen. En je hoopt natuurlijk. Je hoopt altijd als er gewoon echt zo'n elftal is dat met één been. Of dat was met mensen met één been. Dat ze gewoon iets milder of iets beter gezind. Of dat het betere mensen zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, hè? Nee, nou ja. Zieke mensen zijn geen betere mensen. Oudere mensen zijn geen betere mensen. Migranten zijn geen betere mensen. Nou, we gaan niet meteen naar de hoofdvraag, hoor. Want anders ga ik meteen vragen hoe worden we ik wel betere mensen. Door. Nee, okay. Maar wacht even. We gaan nog even door op het voetbal. Want we hebben natuurlijk ook die affaire met die grensrechter. Ja. Die heb je niet gemist natuurlijk. Nee, dus die mensen zitten allemaal in de rechtbank deze week. Die jongens en vader. Eén vader, geloof ik. En het is me een gekrakeel van ik wist het niet en ik heb het niet gedaan. En die grensrechter heeft zwakke aderen in zijn hoofd. En die was toch wel dood gegaan. Het is echt toch niet. Wat vind je daarvan? Ja, het is een rechtszaak. Hè. Ik ben eigenlijk blij dat het gewoon uitgezocht wordt. En dat het in het openbaar is. En dat ze dat gewoon daar zeggen. Dan weet je ook meteen waar je aan toe bent. Maar het is niet zo vreemd. Hè. Als een groep iemand aanvalt, bij dit soort groepsprocessen, is het altijd zo dat ze gewoon echt de schuld aan elkaar geven. Allemaal zeggen, ik heb het niet gedaan. Dat is ook de reden waarom gewoon groepen enkelingen aanvallen. Omdat ze eigenlijk niet gepakt worden. Het zijn hele jonge jochies, hè? Waarschijnlijk worden ze ook maar niet het zijn hele jonge jochies, maar ze hebben gewoon waarschijnlijk verschrikkelijke opvliegende karakter. En ze zijn ongelooflijk narcistisch en egomaan. En dat wordt thuis niet gecorrigeerd. Dat je het even weet. ik vermoed van niet, hè, als je dat doet. Geen idee, ook die vader heeft zoiets van... Ja, je zegt natuurlijk eigenlijk een beetje iets tegenstrijdigs. Aan de ene kant zeg je, die kinderen zijn allemaal heel egoïstisch... en worden niet gecorrigeerd thuis. Aan de andere kant zeg je, maar het is ook wel een soort van... bijna normaal groepsgedrag. Zo van... Nee, ik zeg niet dat het normaal groepsgedrag is. Maar dit soort types, als ze gewoon echt willen aanvallen... als ze de behoefte hebben om agressief te worden... als ze gewoon om opgejut worden en er komt iets naar boven... en ze grijpen meteen naar geweld om conflicten op te lossen... niet op een normale manier, dan gaan ze dat als groep doen... En dat is gewoon echt heel makkelijk, omdat je gewoon dan... Je bent met z'n vijf of met z'n tien tegen één of tegen twee. Dat tien keer twee en het is bijna, als je naar de rechtspraak kijkt... het is gewoon echt bijna niet te bewijzen wie wat gedaan heeft. Jij dan ook, wat ik ook wel eens dan denk... van nou, jullie stonden allemaal te schoppen... en het zal me als rechter eigenlijk aan bout zijn wie precies die ader raakte. Jullie stonden allemaal te schoppen... allemaal de cellen in de sleutel wegflikken. Dat vind ik wel. Als er gewoon als er zo'n dynamiek ontstaat... waarin een aantal mensen schoppen... en het is gewoon echt bewijsbaar dat ze dat gedaan hebben... dan is het gewoon toch wel heel raar... dat de ene gewoon 2 maanden krijgt... en de andere 6 maanden omdat hij maar 1 schop... Die schopte mis. Die was niet zo goed met voetballen. Die kon niet zo goed voetballen. Die schopte helaas mis. Die raakte alleen de man's been. Dus dan mag je minder zitten. Dat weet ik niet. Dat was er ook toen zo met die scooteroverval, weet je nog wel. Dat was ook een vreselijk ding. Maar niemand die twee jongens wilde van elkaar niet zeggen wie er reed op die scooter. Toen ging maar niet door dan. Ja, jammer dan. Ja, ik vind dat gewoon echt anomalieën in de rechtspraak. Je moet je kunt je niet permitteren eigenlijk als rechtbanken om dit soort dingen, dit soort incidenten, of moorden of doodslagen, gewoon echt... stelselmatig niet te bestraffen. Dat was ook al ruzie, want die jongens zijn te jong eigenlijk, volgens een heleboel mensen. Ja, ze zijn te jong volgens een heleboel mensen. En als ze volgens het jeugdrecht zouden ze gewoon maximaal 1 jaar moeten krijgen. Maar dat is gewoon net een lachertje natuurlijk. Hè. Voor de jongens als wel. Als ze gewoon echt maximaal een paar maanden of zo is, dan hebben ze ook echt, heeft die straf geen enkele zin. Dat denk jij? Ik denk, het is gewoon doelbewust geschopt op iemand. Die man is overleden. Ik denk dat er gewoon hogere straffen moeten komen. Maar de mensen die daar kritisch naar kijken zullen zeggen... ja, dat is wel leuk en aardig, maar je kunt niet gaan marchanderen... met de vraag of iemand verantwoordelijk is geweest... voor de schop die iemand heeft doodgemaakt of niet. Nee, dat kun je niet marchanderen. Maar ja, zou je het wel willen. Je zou wel denken, Ik hoop dus dat er gewoon echt een goede bewijsvoering komt... in het proces. We hebben nog 2 dagen te gaan. Of nog 2 processen te gaan. Wie weet. Maar denk je dat ze worden veroordeeld? Of worden toch slappe vrijspraakjes een paar? Nou, slappen vrij, dat zou vreselijk zijn. Want dat heeft dan consequenties in de maatschappij, denk ik. Als deze jongens gewoon een paar vrijgesproken worden... worden ze ergens anders aangepakt. Zal me niks verbazen. Ik help het je hopen. Maar ik las een column van Theodor Holman. Die zei ook iets in de sfeer van... ja, goede juristen worden allemaal advocaat. En de rest wordt rechter. Ja. Vind je dat ook? Of is dat een... Ik weet het niet. Ik ken niet zoveel juristen. Gelukkig niet. Tot nu toe heb ik ze niet nodig. Nee. Dat is altijd fijn om te weten. Nog meer over misdaad. Dat we toch lekker bezig zijn. Net op de radio horen we dat de gedetineerden moeten zelf de gevangenis gaan schoonmaken. Ja, zoiets. Maar, is het laatste plan? Nou ja, meer dingen toch? Dat is echt... bij wijze van bezuinigingen laat je gedetineerden gewoon echt de gevangenis runnen. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Dat is een verschrikking. Ja, nee, gewoon in plaats van. Ze zijn daar niet om managementverantwoordelijkheid te krijgen, maar gewoon echt om een straf uit te zitten. Rond een vak. In knijpers hebben we zat. Zo is dat. Dus jij ziet het als een vorm van reïntegratie. Ja, dit is heel creatiever dan ik nu toe gehoord heb. Ja. Op het nieuws was er ook eigenlijk dat ze te zwaar beveiligd zijn. Dus waar ga je naartoe eigenlijk? Dat ze gewoon echt minder beveiligd worden. Dat degenen die beveiligd misschien moeten worden... Ja. Dat ze gewoon echt langzaam steeds meer taken overnemen in de gevangenis. Dus het wordt een soort echt zo'n kringloopboerderij. Nou, misschien mensen gewoon... die verantwoordelijk worden... worden misschien af en toe nog wel strenger dan degenen die nu kijken of... Ja, dat is dat, ja, dat krijg je dat doet denken, maar Amerikaanse experiment. Ja, 50. Ja, nee, en recht vind van je de sterkste. Ja. En, onduidelijke rollen, hè? Ja, nee, dat moeten we niet hebben, Wolf. Maar wat vind je sowieso van het sluiten van die gevangenissen en dat we dan alle, nou ja... Sluiten van de gevangenissen, bezuinigen op een gevangenis, dat is gewoon dat is een beleid van Teva. Dat deugt van geen kant. We hebben toch enkelbandjes? Ja, de enkelbandjes natuurlijk. Ik heb ook een enkelbandje. Oh ja, wat leuk heb je zo ook in goud. Ja. En wat heb je gedaan dan? Ik heb het gewoon echt verdiend met liefde, denk ik. Oh. Nee, maar echt even serieus. Dat is de VVD was toch is twee campagnes ingegaan met het bestrijden van misdaad. Ja. Justitie moest beter werken. Pakkans moet groter worden. Straffen moesten blijkbaar heel hoger. Kostbaar, hè? Het was, ja, maar als je het programma leest, is het gewoon echt law and order. Mm. En het is zo streng geweest bij de afgelopen verkiezingen, dat het gewoon echt ook de PVW over toefde. En wat krijg je nu? Een Thewe die gewoon... die door gebrek aan geld natuurlijk, aan bezuinigingen. Ja. Dat... totaal slap links. Ze laten we er maar even een klein moment stilte. Want het is dus een verkiezingsbelofte gebroken. Elke dag. Elke Sorry. Nacht. Nou, goed. Okay. Over boeven nog een keer. Nog één boef dan. Meneer Van Rij, hè? Van de VVV. Oh, ja. Vind je het nou ook zo gemeen dat ze die al veroordelen... en de sleutel weggooien voordat het überhaupt bewezen is... dat hij echt fout was? Nou ja, natuurlijk moet het bewezen worden dat hij echt fout is geweest. Ja. Vind je dan ook dat hij ondertussen gewoon lekker in het partij moet blijven zitten? En dus dan is het de Eerste Kamer is die dan weg, maar dat hij gewoon... Hij is er omstreden, maar je moet mensen pas wegsturen als er dingen bewezen zijn. Natuurlijk. Maar vind ik lief gezegd, netjes van je. Nou, ja, toch? Je bent toch columnist, hè? Ja, nou ja, maar ik had tot nu toe gewoon geen behoefte om mijn tanden in Van Rij te zetten. Nee, komt precies. Nog, als het bewezen wordt. Ja. Lijkt jou wel een leuke, betrouwbaar ogende man verder? Nou, dat weet ik. Dat weet ik. Maar het is echt een provinciale politiek. Provinciale politiek. Vanmorgen zit hij wel op een landelijke tv-zender. Dat is waar, en een landelijke krant mag je gelopen uitleggen. Hij was Eerste Kamerlid, pas op. Niet zo provinciaal was het niet. Blijft toch een provinciale man, vind je niet? Dat zou zo kunnen, maar ik durf... vind je het dan raar dat aan zo'n relatief onbelangrijk politicus in het geheel zo ontzettend veel aandacht wordt besteed? Nee, want... Waar gaat dit hele verhaal om wat jou betreft? Nou ja, dat is integriteit. Het gaat om integriteit. Oh ja, dat is een achterhaald standpunt. En dat is heel belangrijk voor de VVD op het moment. Heb ik ook gehoord. Ja. Leuk dat ze daarop voorlopen met de VVD. Dat ze de eerste zijn die integriteit gaat introduceren in de partij. Ik zet het in mijn balboekje. Nou, dat is gewoon wel nodig. Kijk, Vrij Nederland heeft het lijkt een tijd mij geleden, nog voor de hand liggen. Een paar weken of een paar maanden geleden was er gewoon echt een hele lijst van integriteitsproblemen die er geweest zijn bij de VVD. VVD-bestuurders. Dat is echt onvoorstelbaar. PvdA trouwens ook, hoor. Dus het is echt niet zo dat de VVD een abonnement heeft op... Maar dat zijn gewoon echt grote aantallen. Hou je dat echt helemaal bij? Ik lees dit soort dingen. De kranten houden het bij. Ongeveer de afgelopen 2 jaar kon je bijna wekelijks... echt een integriteitsprobleem, om het netjes te zeggen. Er was fraude gepleegd. Er was weer iemand met heel veel conflicterende belangen. Mm-hmm. Constant dingen. Trouwens, het leukste is... Nou, die gekke wethouder, waar komt die vandaan? Helmond of ergens in Limburg? Oh, met de taxi, met de kroeg. Die 5000 euro taxis van de kroeg naar de kroeg toe. Vind ik wel goed trouwens. In ieder geval is het een hele verantwoordelijke man. Dat hij niet zelf in de auto stapt. Gewoon die 5000 luizige euro's. Het carnaval kan je toch niet dronken over straat? Ik vind het heel goed eigenlijk. Het is elke dag carnaval. Zeer integer. Ja. We moeten zo nog veel verder de diepte in. Maar nu is het alweer tijd voor het beruchte eerste onderdeel van deze show. Wat normaal gesproken door Jan Roos wordt gedaan. Maar helaas is onze Jan ook wel verdiende vakantie. Maar we hebben niet zomaar een vervanger gevonden. Dames en heren, echte Janne presenteert. La vie, Fred Siebelink. Hans Spekman, vlak bij mij te Zuilen, Utrecht. Voorzitter van de PvdA. Hoi Hans, ben jij die zure mensen ook zo zat? Ik ook, maar soms begrijp ik ze wel. Ik kreeg vanmorgen weer eens een blauwe brief van de Belastingdienst... en die brief die blafte heel hard. Waf, waf, waf. U bent ietsje te laat en daarom moet u 50 euro boete betalen... want anders krijgt u bromsnor op u af. Waf, waf. Ik ben zo'n Jan Lul die keurig al jaren alles afdraagt... en soms iets te laat, maar toch... We zijn immers met z'n allen de Belastingdienst en we hebben daardoor een heel mooi land, hè Hans? Wonderlijk dat we een tijd geleden via gelekte rapporten van ambtenaren van die WAF-WAF-dienst moesten vernemen dat Bulgaarse bendes en duizenden Polen geld krijgen voor gratis. Ze zeiden even, hoi, hiero, en vertrokken dan weer met bussen tegelijk en hele dikke gevulde portemonnees terug naar Verwegistan. Speciale aanbieding, komt alle, de voorstelling loopt nog tot... Nou, het was mijn reuzefeest. Weet je wat nog grappiger was, Hans? Dat tot een dag of twee geleden door jouw politieke vriendjes werd beweerd dat onze miljarden die naar Griekenland gingen geheid zouden worden terugbetaald. Padvinders eet. Echt waar. Haha, ik hou van de Grieken. Ze zijn een beetje gek en anarchistisch en een van hun nationale hobby's is belastingontduiking. Ben jij er wel eens op vakantie geweest, Hans? Nou, ik wel. Je kent toch wel al die huizen met die stukken staal waar nog een verdieping op zou moeten kunnen worden gebouwd. En daardoor hoeven ze helemaal geen huizenbelasting te betalen. Om maar eens wat leuks te noemen, ik moet daar altijd zo om lachen en hou zo van die Grieken dat ik zelfs de taal ben gaan leren. Weet je wat Malaka betekent in het Grieks? Mafketels! Nou, dat vinden ze van ons hoor, geloof mij maar. Voordat er een soort van belastingdienst in Griekenland functioneert, zijn we zeker 25 jaar verder. Hans, meneertje Wekers is natuurlijk gewoon blijven zitten. Plus plak lekker en na wat excuses en gemompel blijven we onszelf naaien. En nou ja, ik stop maar. Maar begrijp jij die boete nou van jullie aan mij? Die 50 euro vanwege één dagje te laat betaald? Weet je wat nou leuk zou zijn, Hans? Dat er zo'n blauw brief in mijn brievenbusje komt die miauw peurt. Een blauwe brief met liefde, met een kusje en de excuses van de politiek en de Belastingdienst aan ons. De Jan Lullen die gewoon uiteindelijk jaar na jaar alles netjes betalen en met verbazing kijken wat er met onze poen gebeurt. Ik ben zo benieuwd hoe jij daar nou over denkt, Hans. Laat je het even weten. Groetjes, Fred Siebelink. En oh ja, PS. Ik heb vanmorgen teruggeblaft naar die blauwe brief, maar deed hem helemaal niks. Nou, dat was helemaal niet slecht, Fred. Dank je. Nee. Ik was heel bang van die brief. Snap ik. Maar ja, ik kreeg er nog één. Ja. En nog één. Ja. En nog één. En nog één. Kan gebeuren. Ja, ze was het rechterhoekje van de Volkskrant. En toen vertrok ze naar de Telegraaf. Nou, Nausicaa, dat is een hele revolutie natuurlijk. We gaan even verder met de ellende van de alle dag. Welkom terug, Nausicaa, bij ons. Ja, ja. Ja, we moeten een beetje gaan bladeren. Ja. Want we waren nog lang niet klaar met de actualiteiten. Nee. Maar ik denk toch dat we even doorgaan met Bas Heijnen, die zaterdag in de NRC gelegenheidspoliticus Wouter Bos aanpakte. Wat had Wouter Bos namelijk vorige week gezegd in zijn column in... voorheen jouw Volkskrant, dat wij toch wel als kiezers en zeker als media wel moeten begrijpen dat er alles wat er in het verkiezingsprogramma staat natuurlijk van A tot Z gelogen is en onmiddellijk in de vuilnisbak wordt geflikkerd zodra de verkiezingen voorbij zijn, om dan namelijk lekker te gaan onderhandelen, zoveel mogelijk plus onder de dikke bibs te krijgen en dat wij er nog verbaasd over zijn en de media, dat is eigenlijk belachelijk. Nou, wat vind je er nou van? Ik vond dat Heijnen dat gewoon echt de vinger op de zere plek had gelegd in zijn column. Ja, hè? Ja. En Bos niet, hè? Bos heeft iets raars gekregen sinds hij daar om de twee weken een podium heeft in de Volkskrant. Vind ik dat hij heel vaak heel bekwaam is in schulden bij heel veel anderen leggen. Het is niet de eerste keer. Nee, hè? Het is echt heel vaak, het ligt aan de media, het ligt aan de andere partij, het ligt altijd aan anderen. Het ligt nooit aan de PvdA, het ligt nooit aan hem. Wat was de conclusie van Bas Heijnen? Was dit de conclusie? De conclusie van Bas Heijnen is dat... het was eigenlijk een column over Jan Pronk. Ja. Ja. En die idealistisch en iemand met... je kunt ervan houden of niet, maar er was iemand die ergens voor stond. Ja. En tegenover Pronk zette die Wouter Bos... die in Heijnen's visie echt... draaikont eerste klas is. Okay. En die ook nog aan het drammen is op dat plekje. Om te vertellen dat voornamelijk de media... dat is gewoon niet de eerste keer. De media hebben het niet gezien. Op de andere keren zegt de media hebben het niet gezien. Ze hebben het niet in de gaten gehad. Nu hebben ze wel dingen in de gaten... schrijven ze wel dingen, maar zonder het echt door te hebben. Ja, ze hebben het wel door, maar ze doen naïef, alsof ze het niet door hebben. Ja. Of we deugen niet. Het is altijd, het is altijd niet, de schuld van... Schuld. Ja, ja, ja, ja. En de conclusie van Bas Heijnen is dat hij gewoon echt eigenlijk... dat je hoeft helemaal maar niet meer over idealen te praten, maar als je tenminste een overtuiging hebt. Dat is echt, nou ja, en dat, Bos heeft hem niet gehad. Hij heeft hem waarschijnlijk ook niet gehad als onderhandelaar bij het bevroeden van dit kabinet met zijn kaartenspel. Okay. Dat was dus natuurlijk ook echt een uitruil van idealen. Idealen, van standpunten, van wat de PvdA en wat de VVD willen scoren. Mm. Het vervelende is natuurlijk dat je wel het gevoel krijgt dat Bos en Heijnen dus ook allebei al een beetje gelijk hebben. Het gaat alleen nog maar over onderhandelingen en uitruilen. Inleveren. Het is eigenlijk een hele cynische staat van zaken. Dat je hier. Je kijkt naar verkiezingsprogramma's. En het betekent niks. Ja, maar dat hoeft niet, natuurlijk. Hè? Nee, maar het is wel zo. Ja, natuurlijk. Maar als je voorgaat en als dat een echte de tijdelijke mode is om gewoon echt. Kijk, het is altijd zo geweest dat je compromissen moet sluiten. Altijd. Dat je dingen moet uitruilen. Ja. Dat je gewoon bepaalde standpunten moet laten vallen. Maar je moet gewoon ja, echt dat geen. Nou zo? Ja, dat hoor ik toch zo makkelijk zeggen. Sinds er politiek is, is dat. Maar ja, het is. Standpunt laten vallen is iets anders dan principes laten vallen. Precies. Je visie moet. Op het moment dat je gewoon te veel moet uitruilen en dat aan je visie raakt en aan je plannen. En dit is idealisme. Maar echt concrete plannen, een concrete richting waarmee je het land in wil. Als dat geraakt wordt. Wat vind jij een goeie wat de PvdA niet had moeten uitonderhandelen? Oh, maar dat is gewoon zo lang geleden. Nee, ja? Nee. En de VVD? Het gaat me nu niet om. Om de ruilen? Om punten die ik nu niet uit mijn mouw kan schudden. Okay. Maar het gaat erom dat je gewoon echt. Je moet elkaar ergens in het midden ontmoeten. Ja. En de sociaaldemocratie heeft veel te bieden. Een liberalisme heeft veel te bieden. En je moet gewoon echt 1 plus 1 is 2. En niet 1 min 1 is 0. Wat een compromisvrouw ben je? Dit is gewoon compromisvrouw. Je moet een meerwaarde geven aan een compromis. Mm. Je moet gewoon echt de beste dingen van de sociaaldemocratie en de beste dingen van het liberalisme moet je toch bij elkaar brengen. Maar je moet het combineren. Wat ik het angstaanjagende vind, is dat ik dus langzamerhand denk, als ik mezelf een beetje als graadmeter moet nemen, dat je vertrouwt het Harold toch helemaal niet. Je hebt nou die Buma weer van het CDA. We noemden hem net al eventjes Jan of Johan. Nou, die ineens met Eddy van Heijem, zijn op zich hartstikke aardige financiële man aan zijn zijde. Ja. Beginnen ineens allemaal dingen te brullen als vlaktax. En nee, wat een onzin. En we moeten de belastingen helemaal niet omlaag gaan doen. Of omhoog gaan doen. We moeten het gelijk houden. We moeten het omlaag. En we gaan, nou, eigenlijk nemen ze nog het halve. De kruipen ze heel erg richting nou ja, wat de VVD altijd wat wou zijn. Of D66, zeg maar. Die positioneren. Maar ik merk dat ik er al naar kijken. Ik denk, nee, dat zal ook wel. Ja, terwijl Buma eigenlijk in de oppositie ook kan me herinneren dat heel veel verstandige dingen zijn. En ook tijdens de formatie heel veel verstandige. Ik weet niet of het de man is om het CDA echt uit het slop te trekken en er een grote partij van te maken. De CDA zal sowieso. CDA is natuurlijk de eerste partij die eigenlijk ten onder is gegaan aan zijn eigen compromiscultuur. Ja, ja. Maar bij de volgende verkiezingen zal het CDA gewoon profiteren. Dat is gewoon duidelijk. Ja. Denk je dat? Van weggelopen VVD'ers. Ja? Ja, dat moet wel. Moet je anders zijn? En al die Limburgers? Als ze zich profileren als een conservatieve partij, wat heel goed voor ze zal zijn. Want er is een spanning daar. Ze willen progressief zijn. Dan moet je nummer 2 hebben. Dan moet je die mevrouw hebben. Nou ja, die mevrouw die is behoorlijk. Mona Keizer is behoorlijk conservatief. Maar Buma zou dat ook kunnen. Als je de partij wil redden. Dus, hij moet een beetje kalmeren. Hij moet niet zo driftkikkerig zitten. Misschien een leuke autoritaire man. Man zou ze moeten hebben. Ja, vind ik ja maar hij is wel een autoritaire man. Ik word er heel nerveus van. Ja? Buma, ja. Nee, maar goed, ja, God. Maar je zei net dat je gewoon bijna weer op het. Dat is waar. Dat is echt waar. Dat speelt zich hier af. En ik heb afgelopen vrijdag met Jan Roos nog gebarbecued. En toen hadden we het weer over zijn vrouw, mevrouw Roos. Die zegt al, ik ga naar het CDA. Dan zeg je, mag niet in dit huis. Mag je niet op mensen van God stemmen. Ik denk dat heel veel mensen die teruggesteld zijn in deze coalitie. En die de VVD willen bestraffen. Omdat het echt toch wel conservatieve standpunten verkwanseld zijn. Mm-hmm. En misschien ook. Misschien wel wat conservatieve linkse sociaaldemocraten die teruggesteld zijn in het PvdA. Waar ben jij eigenlijk van? Dat moet een columnist nooit zeggen, dat weet je toch, hè? Is dat je vrijheid? Ja, maar daarom kan ik het dan over vragen. Ja, dat is natuurlijk je vrijheid. Want ik bedoel, stel dat je een keer. Als ik van één partij zou zijn, zou ik misschien nog in de verleiding zijn komen om dat te zeggen. Maar ik heb zo verschillend gestemd. Zo breed. En zowel landelijk als. Maar een columnist moet dat niet zeggen, want het blijft hem achtervolgen. En dan zullen mensen gewoon echt bij alles wat je schrijft denken: oh ja, maar dat komt omdat hij of zij daarop gestemd heeft. En dat moet je gewoon niet hebben. Dat nee, ik vraag het namelijk, omdat ik dacht, ben jij net zo blij als wij dat blijkt door vanwege het Centraal Planbureau dat een toptarief van 49% ideaal is. En dat hoe hoger je gaat, hoe minder het het Rijk oplevert. Nou ja, daar ben ik blij mee. Ben ook zo vrolijk van als daar word ik heel vrolijk van. Ik ook. En ik zou eigenlijk een toptarief van 29% willen. Ja, ik ook. Maar het grappige is, dat kan jij wel aandezen. Er wordt dus ook vermoed dat eigenlijk linkse partijen dat toptarief alleen maar omhoog willen uit kift. Ja. Zo van, ja, het kan wel zijn dat we tot niks extra oplevert, maar het is het signaal naar de armen dat we de rijken toch lekker zeker. Hard pakken. Nee, er zit iets van sociale rancune in. Dus echt altijd, ja. Is dat, gaat het daar niet nivelleren ver? Nivelleren en de echt ostentatieve vreugde waarmee dat nivelleren gebracht is. Nou, Spekman met de feesten. Nivelleren is een feest. Terwijl je dus gewoon echt mensen pakt die werkelijk niet breed hebben. Maar zitten we nou zo in elkaar tegenwoordig dat het meer dat ook dat dus ik weer denk symbool dat, ik denk dat gewoon echt altijd altijd gewoon echt een beetje linkse hubris geweest is om ik gewoon vond het echt ouderwets, het is heel ouderwets. Ja. Het is een ouderwets. Het is een ouderwets om gewoon echt af te geven op de rijken. Dus trouwens, Wouter Bos heeft dat ook heel vaak gedaan. Ja. Die heeft het ook altijd over de rijken. En we gaan de rijken aanpakken. En we halen het bij de rijken. En we leggen het bij de armen. En als en je wij kijkt, zijn, wij zijn na Denemarken in de wereld het land met de meest platte inkomensstructuur. Ja, dat is gewoon. Eigenlijk heel. Dat zie je nu in een crisistijd eigenlijk. Dat mensen bijna gewoon echt helemaal gewoon geen armslag meer hebben. Zegt de middenklasse is toch wel een heel erg karige middenklasse. Ja. En moeten wij gaan consumeren. Nou, goed, ik zou niet weten wat. Maak me niet weer kwaad. Ja, dan moeten we nog eens 6 miljard bezuinigen. Ja. Waar zal dat vandaan komen? Ja, wat vind je daar nou van trouwens eigenlijk? Dat is toch ook wat, hè? Dat, laten we ons nou door die reen de oren wassen. Ja, zeker door ik kan me vergissen, maar heeft Dijsselbloem niet aan het begin van dit kabinet gezegd dat hij die norm wat van 3% wat losser zal dat was destijds een conflict, volgens mij een conflict met Rutte. We zeiden, nee, dat moeten we doen. Hè? En we hebben er gewoon echt bedongen bij andere landen. Wij houden ons. En de PvdA, Samsung, die had zoiets van, we moeten natuurlijk het land niet helemaal verarmen. En leegplukken. En we moeten gewoon blijven investeren. En als het moet, als het echt puntje bij paaltje komt. Is dat een boemerang die Rutte in zijn eigen gezicht gegooid heeft? Ik denk dat Rutte heel veel boemerangen in zijn gezicht heeft. Waarom moet hij nou aan het fietsen in Afghanistan? Hoe vind je dat dan? Goed. Misschien komt hij gewoon tot rust. Nou, dat denk ik niet. Gaat hij gewoon met frisse moed toch een plan bedenken om die 6 miljard te reduceren. En niet alles te doen wat Ole Ren van ons vraagt. Ja, en goed, is Rutte aan het fietsen in Afghanistan? Ja, dat was stond in de krant. Je bent veel later van ons, leuk. Hey, maar hoe dan ook, de laatste peiling van de hond verliest de VVD dus weer een zetel. En staat de coalitie nu, let op, trommel, trommel, trommel, op een bedroevende 40 zetels. Ja. Er zijn er nu 60 dat is echt te weinig, heel weinig, zeg maar. Ja. Moeten ze niet weg, joh? Dat kan toch niet? We hebben gewoon zoveel wisselingen van wacht gehad. Ik weet niet of dat gewoon echt handig is om nu verkiezingen uit te schrijven. Krijg je weer maar het is gewoon echt een netelijke positie. Het is een coalitie die van akkoord naar akkoord regeert. Het ene akkoord is niet klaar of het andere moet komen. En er is constant wrikt Europa zich ertussen met nieuwe eisen. Dus het is eigenlijk met de huidige crisis en met de Europese eisen en die inmenging is het bijna niet te regeren. Als je gewoon echt geen eigen koers, geen eigen visie, geen sterke poot hebt om op te staan. Ja, pakken we hem zo direct weer op. Ja. Want we gaan nu naar... Ik moet protesteren als Jan Roos, hè? Ja. Maar ik vind het leuk. Het radiospel. Ja, het radiospel. Ja, we hebben hier een radiospel. Ja. Muzika, dat is zo, dat vervloeken we wekelijks. Nee, ik maar het zo Fred leuk. Vindt het hartstikke leuk. Ik vind het echt leuk. Ja, Fred vindt het enig. Ja. Zo heet het. Ja, daar komt hij hoor. Ja. Ik leg het nog één keer uit. Een jingle van een uur ook. Ik leg het nog één keer uit. In de citaten die je erin gaat horen zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie? Bel 0800-112 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Janne-shirt. Dus, hoera. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een discotheek afgebrand. En ik had nog zo gezegd geen bommetje. Nou, hartstikke leuk geplakt aan elkaar. Vind je het leuk, Fred? Ik vind het heel leuk. Weet je de antwoorden, Fred? Ja, en vooral maar als je het niet weet, dan moet je vooral niet bellen. Weet je het wel? 0800-1121. Ja, nou, en gelukkig heeft Paul dat ook gedaan. Paul, ben je daar? Hey, echt Jan. Hey, echt Paul. Hey, Paul. Zou ik dat nog één keer mogen horen? Jazeker. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een discotheek afgebrand. En ik had nog zo gezegd geen bommetje. Ja, het iemand heeft een beetje humor in gedaan. Vertel eens, Paul. Ja, dat is een koe in een zwembad beland. Ja. Koe in het zwembad. Ja, klopt. Is een discotheek afgebrand. Ja. Ja. En de eerste was, even denken. Opgedorie. Ja, dat is jammer, Paul. Dat is voor je keer. Dankjewel. Hoi. Ed, ben je daar? Hallo. Hoi, Ed. Het. Eerst is er Oklahoma, die windhozen. Ja, juist. Nou, de andere twee hadden we en al. Die dus, koe, en die koe en de apel. Precies. Ja. Nou, inderdaad, jongens, in Oklahoma wordt er de schade opgemaakt voor de tornado's. In de Groningse plaats Ter Apel is brand uitgesproken in discotheek Bermuda, waarschijnlijk volkomen terecht. En de brandweer heeft een koe uit de zwembad in Roermond getakeld. Nou, we weten het nu weer. Ed heeft gewonnen. Ed, super gefeliciteerd. En we gaan weer verder met ons leven. Wat heeft hij eigenlijk gewonnen? Dit is muziek. Dat is leuk. Dit is namelijk Prins met Girls and Boys. Oh ja. Heeft dit gewonnen, Prince? Nee, een shirt. Oh, een shirt. Ook goed. Een echte Janne shirt. Ja, ik doe het toch voor de eerste, Jan. Ja, dat maakt het nou uit, man. He only knew her for a little while. But he had grown accustomed to her style. She had the cutest ass he ever seen. He did too, they were meant to be. To kiss on the steps of the side. It looked like rain, mama, birds do fly. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that rebel, mama, girls and boys? Gave her all the love that anyone can. But she was promised to another man. He tried so hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Friends, girls and boys. En dit is Radio 1. De echte Janne. Nou, en het kwam er ervaren uit, mag ik wel zeggen, Fred. Die muziek, die shit heb je down, hè? Lekker, hè? Nou, echt, als ik dat nog een mooie dag nog mag leren, hoe je muziek aan of afkondigt en een beetje in het stemmetje valt en zo. Dat is mijn vak. Nou, dat is kunst. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, toestanden van verschrikking. Dagblad Trouw, what's in a name, weigert de advertentie van overspelsite Second Love. En hoe moet je dan als gelukkige trouwde vrouw aan je neukmaatje komen? We bellen met Erik Drost, de directeur van Second Love. Een ontzettende goede nacht, Erik Drost. Goeienacht. Dag, met Fred en Jan. Met de echte Jan. Ja, hallo. Ja. Meneer Drost, Jan. Weet u toevallig hoe hoog het percentage christenen is onder de mensen die bij u staan ingeschreven? Ons laatste onderzoek, maar dat is al van 1,5 jaar geleden, dus niet naar de SGP-hype, was het zo'n 8%. 8%? Maar, ja, dat gaf het toen aan. Dat is een beetje tegengevallen. Nee, ik vroeg het me al af, omdat ik dacht, eerlijk gezegd dacht ik altijd dat juist die mensen die zeg maar vanwege een repressieve geloofsovertuiging seksueel een tikje geremd zijn, juist vaak heel veel overspel spelen. Nee, dat is de ereafdeling Judas. Dat vinden ze leuk. Nee, dus ik zou denken, dat barst van de christenen bij jullie in die databank. Misschien zeggen ze het niet eerlijk. Dat zou natuurlijk kunnen. En hoe is het met de boeddhisten en de hindoes en de moslims? Of wordt dat niet geregistreerd? Nou, we hebben het... ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het onderzoek toen nog even teruggelezen. Ja. Omdat het toen heel erg... Ja, het waait toch een beetje weg uit je hoofd. Het is een beetje mooi weer geweest. Begrijpen we ook wel. Nee, maar ik heb eigenlijk alleen naar de katholieken gekeken. Oh. De christenen door de SGP. Dat zijn geen katholieken trouwens, hoor. Nee, sorry. Maar goed, maakt niet uit. Nee, joh, geeft niks. Nee, maar het ding is een beetje, er is nogal wat ophef rondom die advertenties van jullie. De Trouw heeft er eentje geweigerd. Nou, er een hoop gemompel op Twitter over de dingen in de Volkskrant. Maakt niet. Kees van der Staaij van de SGP inderdaad, die heeft ook zoiets van, moeten er allemaal. Dat is toch dat moedig je toch aan dat mensen vreemd gaan. En of je dat normaal vindt. Maakt niet. Kan toch helemaal niet. En schaadt huwelijk. En zelfs, dat is het ergste wat u doet, weet u dat, meneer Drost, dat u goede huwelijken waar helemaal niks mis mee is, ook in bed niet, gewoon naar de kloten helpt. Wat heeft u daarop te zeggen? Meneer Drost. Nou, wat ik daarover heb te zeggen, ik geloof niet dat iemand die helemaal happy is, naar de site gaat. Oh. Dus daar, ik denk dat dat gewoon helemaal niet, dat niet waar is, maar ja. Nee, maar je zegt toch ook juist, heeft u een gelukkig huwelijk, dan kan er altijd nog eentje bij. Nee, dat is ja, een beetje impliciet, toch wel een beetje de boodschap, hè? Ja, nou ja, ben je gelukkig getrouwd, ik ook. Dus inderdaad, dat je de nieuwsgierigheid opwekken. Ja. Dus dan gaan al die onschuldige meisjes, die gaan die denken, nou, ik ben inderdaad gelukkig getrouwd. Nou, ik ga toch eens kijken wat het is. Nou, buiten de pot pissen. Ja. Al die vrouwen, hebben het heel... Meisjes worden niet toegelaten trouwens, pas voor 25 jaar. Nee, maar ik noem dat meisjes, joh, dat ik ben heel oud. Maar nee, maar overigens merk je ook dat het steeds meer, want dat is wel het gevoel dat ik heb, dat mannen eigenlijk steeds monogamer worden en vrouwen als beesten vreemd gaan. Daar is onderzoek naar geweest, ja. Ja? Ja, okay. Ja, dat is onderzoek. Het percentage mannen is nog wel hoger bij ons, ongeveer 65, 35. Oh. Dus 65 man. Ik moet wel zeggen, in de activiteit zijn ze wel ongeveer naar 50-50. Dus mannen zijn wel vaak wat nieuwsgieriger. En door nieuwsgierigheid maken ze een profiel aan. Even aan hem kijken, is het wat dan? Worden ze actief? Is niks? Dan gaan ze weg. Ja. En bij vrouwen is het toch vaak, die denken daar eerst eventjes over na. En dat merken wij vooral. Je zou zeggen, hoe kom je erachter? Maar vaak vragen we even van, hoe ben je bij ons gekomen? Ja, dat is slim. Ja, precies. En dan noemen ze wel eens een artikel in een blad waarvan wij weten dat het echt weken of maanden geleden is. Dus dat is wel heel grappig dat zij dat of ze leest bij de kapper in de leesbad. Oh, dus eigenlijk... Mannen zijn een beetje impulsieve gebruikers. Die denken, nou, kijken of wat te neuken valt. En die vrouwen die denken daar echt over na. En die denken, nou, nee, dit is een hele koosjere site. Hier ga ik vreemd. Ik denk dat ze iets meer nadenken over de stap voordat ze... Erik, ga je wel eens een scheve schaatsrijden, Erik Drost? Nee. Waarom niet? Dat is eigenlijk ben je dus een slechte reclame voor je eigen product. Ja, dat is dit. Nou, als je directeur bent van Second Love, wil niet veel zeggen. Ik ga hem overal in. Ik ga vreemd. Trots op. En weet je waarom? Omdat er bij mij op de Second Love alleen maar heerlijke vrouwen staan. En biologisch willen mannen zo veel mogelijk zitten te wachten tot ik kom. Al dat saap moet eruit, antilichaampjes. We kunnen er niks aan doen. Nee. Ja. Ik mag geen concurrent zijn voor de leden. Dat mag niet. Maar je bent gelukkig getrouwd, Erik. Met mevrouw Drost heb jij moeten beloven van... Schatje, we wonen weliswaar in een grote villa vanwege Second Love en vreemdgaan. Nee, zelf doe ik het niet. Ben jij een jokkenbrok, Erik Drost? Nee. Jij bent een beetje een jokkenbrok. Ik hoor die stem hoor ik gewoon. Het echt is een player, die man. Ja. Nee. Je hoeft mij niks te vertellen. Ik ken het soort. Wel maar. Wat zeg je, sorry? Nee, maar ik ken uw soort. Maar luister eens. Even plagen. Nog iets anders. Ja, dat mag. Zou jij het als je nou wel... Zou jij als je op Second Love zat, dat aan je partner opbiechten? Nee, denk ik niet. Nee, hè? Wat ik zie namelijk op die site vanmiddag even gekeken. Ja, je bereid je toch even voor. Ja. En ondertussen even kijken of iemand dat profiel had gehangen natuurlijk. Maar ik bedoel, er staan heel veel mensen die dan dus deelnemen aan het hele circus. En die zijn eigenlijk allemaal een beetje zo van open huwelijk. Van nou, als je partner jaloers is, ja, dan had hij maar niet met jou moeten trouwen en zo. Vredig je man je niet. Dus het is toch wel, er zit toch ook wel een hoop volk wat het daar kennelijk vrij openlijk over doet. Ja. Er was iets van 20%. Wat zegt een open relatie te hebben? Opmerkelijk. En ook iets van 20% is, zeg maar, zoals wij noemen, bewust vrijgezel. Dus die zeggen zelf van, nou, ik heb geen zin in een vaste relatie. Dat mag wel. Bijvoorbeeld... Ja, tuurlijk. Mag dat? Zo, je moet toch een relatie hebben? Dat is toch juist het leuke? Nou ja, maar sommigen hebben ook gewoon bijvoorbeeld co-ouderschap. Dus dan zeggen ze, nou, de ene week heb ik kinderen. Oh, ja. En de andere week heb ik tijd om leuke dingen te doen. Ik schrijf mee, Jan. Ik ben bewust single, dus ik schrijf me meteen. Doe jij het verder, het interview? Ik ga hem even... Als een profiel zou ik zeggen... Licht grijnzende liefdespanter. Zit hier echt... Liefdeskoning durf ik... Bolbroekje. Nog even vlug, want wat wel grappig is... U wil geen schuttingtaal op de site. Oh. Is dat een beetje wat u onderscheidt van andere... laten we toch maar zeggen, sekscontactsites? Nou ja, dat willen we zeker niet zijn. Want daar gaat het eigenlijk ook in het algemeen niet eens nee, om. Nee, doe niet. Ook lekkere boswandeling maken is ook hartstikke leuk met een ander iemand. Nou, dat is inderdaad ook wat veel gebeurt. Maar het woord tiet staat er gewoon in de dikke verdalen. En dat zijn toch goede Nederlandse woorden, toch? Maar dat Dat, je kan die woorden er ook wel inzetten, alleen op een normale manier. Ja, ja. En als je de, ik heb bijvoorbeeld als je het woord gewoon in een normale zin zou noemen, ja, ja. Dan is er natuurlijk niks aan de hand. Oh, maar als je het 25 keer noemt, dat je daarop. Dan wordt het een beetje de passie worden. Ja, dan, dat is waar, ja. Nee, maar even serieus. Er komt toch echt niemand die echt een gezellige strandwandeling wil maken met een ander iemand. Ja. Romantisch. Of praten. Nou ja, dus kijk, we zijn natuurlijk allemaal op zoek naar spanning, aandacht en wat daaruit volgt. Ja, maar het, dus samen een filmpje, dat is eigenlijk, ik wil neuken met je zo snel mogelijk. Ik ben nou onromantisch. Je moet nog een beetje in het second love. Ja, dan ga ik je profiel er binnen een half uur af. Nou. En wie checkt dat? Een computer of jij? Zit je de hele dag nee. al die... Nee. Nee. Nee. Ik zag me dat zo voor me, dat je de hele dag zat. Nee, dat mag niet. Nee, nou, dat wordt wel allemaal gecheckt, ja. Werkstudent. Ja, dat vind ik wel goed. Hey, maar heb je nog een paar tips om nooit ontdekt te worden als je vreemd gaat? Ja. Want je hebt natuurlijk een wereld aan een database aan mensen. Alle excuses. Want het ding namelijk in mijn stelling is hè, dat als mensen vraagt van... als je nou zeker zou weten dat je partner er nooit... dan ook nooit achter zou komen, ging je dan vreemd... dan durf ik te wedden dat, nou pak eens beet... 97% van Nederlandse mannen en vrouwen... en kleine boerderijdieren zou zeggen, jazeker... Dus de belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe word ik niet ontdekt? Ja. Nou, heb je daar nog een paar gouden tips voor? Wat is je wachtwoord? Wat is je wachtwoord? Kom op. Je profielnaam moet je uiteraard moet je nooit een link naar je eigen naam geven. Nee. Of een koosnaamje. Maar schrijf er mee hoor. Kom op. Nee, het koosnaampje is wel slim. Dat is goed, ja. Daarbij zeggen we, maak een e-mailadres aan. Op Gmail, Hotmail, Live.nl enzovoort. Ja. Ja. Ja, met ook weer een anonieme naam. Dus niet meneer Drost. Dan gaat hij naar je Facebook en naar je Twitter. Dat snappen, maar dat is profielmatig. Maar dan heb je er eentje gevonden. Zo'n spannende vrouw of zo'n spannende man. Ja. En nou moet het ervan komen. Ja, je hebt een vrouw, een man, je hebt kinderen en een hond. En er lopen constant mensen door de straat. Ik kan allemaal wandelende taak. Hoe gaan we dat aanpakken? Ja, hallo, jij bent de expert. Ja. Hier zitten de mensen op te wachten. Ja, die mensen die denken, ik zou dit best wel eens willen. Maar zo'n hotel, dat durf ik niet, joh. Nee, dat is ook een hele stap. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat daar de beste oplossing is. Nee. Ieder zegt, één die spreekt af in een druk café. Ja, ik weet niet wat de bed gaan in een druk café. Maar wij zijn wel bekender, dus wij vragen dat nu aan jou, hè? Ja. Jullie zijn bekende gezichten. Ik vind het wel hoor, die kan echt niet over straat. Hoi, ken je nog van Sek? Nee, vertel, wat is de ultieme tip? Eén tip nog. Eén. Je weet heus wel wat. Ja, wij zeggen wel, spreek niet echt ergens in een donker hoekje af. Ga gewoon in een normale openbare gelegenheid zitten. En die uiteraard niet in je eigen straten, buurt enzovoort. Doe nog wat verderop. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld. Ja. Maar er staat tegenover, jij bent natuurlijk ook de volstrekt monogame directeur van Second Love. Ja. En hoe zou jij dat ook moeten weten? Goed gespeeld dus, Erik Drost. Directeur van Second Love. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. Nog een hele fijne nacht. Wat is je wachtwoord? Kibbollen. Super, doei. Ja. Doei. Echte Janne. Ja, nou, dat was erg verhelderend. Dat... Niet. Goed, zeg je Nausicaa Marbe, dan kun je om twee onderwerpen niet heen. De falende politiek en de overheid, hebben we net gehad. En het islam-integratiedebat. En we gaan verder met dat laatste. Want vandaag werd bekend dat de meerderheid van Nederlanders vindt dat er geen islamlanden migranten meer moeten worden toegelaten in ons land. En dat er onmiddellijk een stop moet komen op de bouw van moskeeën. En dit is namelijk vanwege een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de PVV. Nou, eigenlijk kamerbreed, maar Nausicaa, wat vind jij? Nou, ik vind niet dat je gewoon de grenzen moet dichtgooien voor bepaalde groepen. Nederland kent een heel groot goed tussen alle vrijheden. Dat is de vrijheid van religie. En, daar zijn we op gebouwd. Ja, precies. Ja. Daar zijn we op gebouwd. En ook strubbelingen. En echt, de rek was er soms uit. En dan kon er weer van alles. Dus het is altijd gewoon echt een jojo-effect geweest. Mm-hmm. Maar dat vind ik... Nee, dat ik, ik, ik kan dat niet. Ik kom mezelf uit een dictatuur. Ik heb gezien hoe het is als je gewoon probeert om de kerk te onderdrukken of gelovigen te onderdrukken. Als je naar islamitische landen kijkt die christenen onderdrukken of andere geloven, is echt een bar en boos. Ja. En het begint daar, als het in rustige tijden worden de kerken verboden en verenigingen verboden. En het uiten van het geloof. Het nu weer met de kop, en precies, dat soort dingen. In bloedige tijden worden ze gewoon echt platgebrand en afgemaakt. Dus dat lijkt me gewoon echt geen goed idee. En wat vind je er dan van dat. Geen moskeeën? De helft van de PvdA en de SP-stemmers hebben het dus over. Hè? 60% van de CDA-stemmers, nou, de VVD en PVV. Ja. En, nou, dat is dan, oude mensenpartijen die zitten nog veel hoger. Eigenlijk in D66. Maar dat is eigenlijk een signaal. Wat ze zeggen is. We willen niet de kans lopen dat Nederland. Of delen van Nederland snel islamiseren. Dat is het in feite wat ze zeggen. Ja, en in hun oneindige domheid zeggen ze dan, als we er niet meer binnenlaten, dan gebeurt het niet. Nou ja, oneindige domheid weet ik niet. Maar goed, het is gewoon echt een wens. Woord. Gewoon echt, doe wat minder islam. Of, wat zou je daarvan zeggen? Kijk, de islam is een religie en tegelijkertijd heeft een politieke poot. En daar waar de islam zich als politiek wil manifesteren, buiten een politieke partij. De islamitische politieke partij die mag natuurlijk meedoen. En dan mogen ze in de Tweede Kamer kijken of ze een kans maken om hun sharia door te drukken. Maar als het gewoon geniepig gebeurt en als het gewoon infiltreert en via buurthuizen en via overheidsstromen en de infrastructuur. Wacht eens even. Daar moet je dan ook consequent in zijn. Als je dat mag, waarom zou jij geen haat mogen prediken in een moskee? Dat is toch vrijheid van meningsuiting? Je mag wel haat prediken. Wat is haat prediken? Oproepen tot geweld. Ik heb het nu niet over moskeeën natuurlijk. Hè. Nee. Ik heb het over infiltreren en zo. Ik heb het over overheidsdiensten die dan gewoon echt een islamitisch tientje krijgen. Loketten in moskeeën en gescheiden rijen voor vrouwen en mannen. En dit soort dingen. Ja, en dat was een enorm succes. Of een moskeebestuur zoals in Den Haag. In de zogenaamde sharia-driehoek is gewoon geen bestuur. Maar gewoon echt imams die kennelijk zo'n grote macht in de wijk hebben. In Londen heb je dat ook al. Hè? In Engeland is nog erger. Dat zijn gewoon echt wijken waar je dus gewoon echt. Maar zijn mensen daar is dat terecht dat mensen er bang voor zijn? Of? Het gaat natuurlijk niet zozeer om dat je bang bent voor dat specifieke geloof. Dat mag ook. Maar waar je eigenlijk in eerste instantie bang voor moet zijn, is dat je eigen overheid de seculiere ruimte niet bewaakt. Hè? Dat het kan gebeuren, dat je echt in een pluriforme democratie, dat gewoon echt een enge groep de overhand krijgt ergens en ze gaat uiten en mensen gaat dwingen. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Laten we even de aandacht vestigen op wat je net zegt. De overheid brengt zijn eigen seculiere karakter in gevaar. Wat zou de overheid. Nou, stoppen met subsidie aan alle mogelijke islamitische clubs voor sociale dingen. Dat kan. Ik bedoel, dat moet je niet meer doen. En je moet eigenlijk ook stoppen met subsidie aan het confessionele onderwijs. En aan islamitische scholen. Je moet echt. Islam is een nieuw geloof in Nederland. Het is een militant geloof. Ja. Ook gericht op bekering. Als je eenmaal zo'n pluriforme maatschappij hebt met dit soort zwaargewichten, dan moet je die macht ook niet nog eens ondersteunen door geld. Ik heb altijd begrepen dat christelijk geloof ook altijd mensen moet blijven overtuigen van de blijde boodschap. Dat is waar. Ik begrijp ook wel dat die mensen denken, nou, wij hebben de ware God, om met Koot en Biet te spreken. Ze denken allemaal dat ze de ware God hebben. Dus ja, vind je het gek dat die mensen dat. En inderdaad, Nederland is gebouwd op tolerantie en vrijheid van God. Ja, nee, maar mensen mogen geloven wat ze willen. En kunnen ook orthodox zijn. Ze moeten gewoon echt de maatschappij niet zo proberen in te richten. Nee, en zeker niet dit soort sectarische clubs natuurlijk. Want de radicale clubs zijn sectarische clubs. Maar in Nederland zijn politiek en christelijk geloof ook niet gescheiden, toch? Want je hebt toch ook het CDA, SGP, je hebt allerlei Maar SGP, nou, sinds kort worden ze op hun vingers getikt, omdat ze eindelijk eens vrouwen moeten toelaten. Heel lullig argument, maar toch. Ja, maar het is gewoon. Het is wel gescheiden. Kijk, politieke partijen mogen natuurlijk confessioneel zijn, maar het is natuurlijk niet zo dat hele ministeries of dat je naar het loket gaat bij de gemeente dat je alleen maar kruisen ziet. Of dat ze een kruis moet slaan als je gewoon bij de GGD naar binnen gaat. Hè? Nou, dat, ik bedoel, dat, dat doe ik nog wel eens. Nee, nee maar dat zou natuurlijk. Hè, dat zou, of dat de openbare scholen kruisen hebben en bijbels. En, ja, maar wat je eigenlijk zegt is: je advocaat echt een soort ontmoedigingsbeleid. Ja. Zo van: ze zijn zelf al krachtig genoeg. Laten we ze vooral geen subsidie geven en zeker niet aanmoedigen. Moet je niet actief tegengaan? Ja? Nee, je moet religie niet tegengaan. Je verliest het altijd van God. Kijk nou in Tibet. Wat een onderdrukking. Ongelooflijk. En nu wordt het een beetje, het Chinese beleid een beetje liberaler. Wat krijg je? Dat het geloof blijkt het gewoon echt helemaal te herleven. En zelfs andere delen van China, het Tibetaans boeddhisme, te heroveren. Dus. Die geloven daar God je, die geloven je wint het als overheid nooit. Ja, tenzij. Ja, natuurlijk win je het van God als je mensen gaat martelen, als je mensen gaat opsluiten, als je hun huizen gaat planbranden en dat soort dingen. Doen, maar dat wil je niet in de democratie, nee, alsjeblieft niet. Nee. Nou, wat gezellig. En zelfs een moskee stop vind ik eigenlijk ook een slecht idee. Omdat je gewoon dat. Waar stop je met een moskee stop? Wat is de grens van het verbieden? Wat moet je zeggen? 2 moskeeën per stad? 3 moskeeën per stad? Ik weet het niet. Het is gewoon echt wel heel dubieus om gewoon. We hebben vrijheid van vereniging. Een vrijheid van vestiging. Ik heb het gevoel dat iets ons overweldigt. Dat niet eens wij allemaal. Maar er zijn natuurlijk grote groepen mensen die het gevoel hebben dat hen iets overweldigt. En dat daar dus kennelijk niks aan te doen is. Nou ja, en die voelen een zekere mate van weerzin. Maar ze zijn overweldigd omdat gewoon de overheid gewoon echt jarenlang een politieke correctheid heeft doorgevoerd. Waarin kinderen op school geïndoctrineerd zijn. Dat alles is fantastisch en moskeeën zijn prachtig. En alle religies zijn hetzelfde. Leuk. En er was nooit een vuiltje aan de lucht. Er is gewoon echt nooit een open debat geweest met een nare kanten van religies. En prettige kanten en de persoonlijke kanten en de politieke kanten. Dus wat jij zegt is de donkere kant van de multiculturele samenleving is nooit benadrukt. Nou, de laatste tijd wel. Dus okay. Dat gaat best goed, toch? Nee, precies. Maar er is wel een tijd geweest dat het gewoon echt helemaal niet besproken kon worden. Naar mensen die zich destijds zorgen maakten, die signalen hadden uit die wijken waarin dus de politieke islam gewoon echt de overhand kreeg of de hele orthodoxe. Wie staat eigenlijk geluisterd nou eens aan? Want bijvoorbeeld, je had gescheiden loketten in Overvecht en Utrecht. Dat werd gedaan door Marca Spit. Dat was een wethouder PvdA in Utrecht. Toch vreemd eigenlijk. Dat een vrouw zei, nee, het is heel goed gescheiden loketten van mannen en vrouwen in een vrij land als Nederland. Dat is toch gek? Nou, wie is naar wie gaan luisteren? Nee, het is niet gek. Want als je kijkt naar de geschiedenis van het linkse denken, linkse filosofie en linkse politieke denken, dan zijn de vreemdelingen zijn heilig. Echt, en zeker na de Tweede Wereldoorlog is men zo bang om te discrimineren en bepaalde groepen uit te sluiten, dat het gewoon echt doorgeschoten is in het accepteren en alles pikken en alles goed praten. Ja, oké, maar dit is 2013. Ja. En dat misschien ook het Nederlandse gepolder, de overlegcultuur, waar je toch op een gegeven ogenblik. Ben je dat getrut zat? Ik ben dat getrut ben ik zat. Ik denk dat je heel realistisch moet zijn en heel streng moet zijn. Fair, die vrijheden zijn er, maar pogingen om. Wat vind je dan bijvoorbeeld van dat ronselen van jongens die dan naar Syrië vertrekken? Ja, dat is gewoon echt verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Jawel, maar ik zit me ook af te vragen. Volst terecht of niet? Nou, ik zit me af te vragen, die mensen die terugkomen, dat zijn eigenlijk jongeren met een heel heftige terroristische inslag. Ik zit me ook af te vragen of je die op echt hier op vrije voeten moet hebben als ze terugkomen. Wat vind jij? Vrije legioen vroeger in Frankrijk, als je in dienst ging ervan, dan was je gewoon stateloos. Deze jongens mogen gezellig terug, neem ik aan. En ze zijn natuurlijk niet in dienst geweest. Ze hebben gewoon echt, maar ze hebben gewoon aan terroristische activiteiten meegedaan. Nou ja, ze hebben meegevochten. Nou ja, vrijheidsstrijd natuurlijk. Ik denk dat die jongens zelf helemaal niet weten voor wie. Want het is veel te ingewikkeld. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon, wat mij nou zo verbaast, daar hebben we het vorige week ook over gehad, dat is dat je denkt, op een gegeven moment, nu is het enorm rumoer gaat op, onze kinderen worden ontvoerd naar Syrië. Uh-huh. Alsof je in de afgelopen jaren niet had kunnen merken dat je kinderen aan het radicaliseren waren. En waarom staan die mensen zelf niet op? Waarom staan die mensen op van dit willen wij ook niet? Wij willen ook Maar er zijn heel veel moslims die daar tegen. Ja, natuurlijk wel. Waar lezen we die dan? Nou, ja, wel. Nee, maar niet ja, in de Nederlandse kranten. Ik lees het nog. Nou, ik kan me herinneren dat in de tijd dat Wilders nog actief was met stukken in de Volkskrant, dat Tofik Dibi daar tegen stukken schreef. En die zei van, laat maar samenwerken, want ik wil het ook niet. Ja, maar die zit al in de politiek. Ja, ja. Die zit in de politiek. En in de politiek hebben we ook nog Khadija Arif, die zich tegen al die sharia-toestanden... Tante Ali uit het Kanalaland. Die denk ik. Nou, ja. Is altijd zo, daar hoor ik nooit wat van. Ik hoor wel van seculiere Turken dat ze echt soms in sommige wijken niet te harde vinden. Dat ze gewoon echt hun wijk gewoon echt aan het teheraniseren. Maar ik vraag me dus af, dan ben jij ergens in Amsterdam-West. Ben jij een Marokkaanse papa en je kent nog 10 Marokkaanse papa's. Je ziet je zoons met z'n allen de moskee ingaan. Er wordt gehaat, er zijn er al 2 vertrokken. Er is al eentje voor z'n donder geschoten. Wanneer marseer je op met die 20 vaders en zeg je, we pakken die gekke baard en die donderen we eruit hier. Uit ons Amsterdam en uit onze islam. Gewoon zelfreinigend vermogen. Waarom ik denk dat de sociale controle echt heel groot is. Te groot is om dit soort dingen te doen. En toch geloofsgenoten. En maar als de radicale christenen hier mijn zoon proberen weg te halen, dan reken maar dat ik hem ga halen. Ja, misschien is dat toch iets van Hollandse assertiviteit. En is het toch onder moslim broers... Kan je je voorstellen dat je dan voelt van, nou, kennelijk zijn ze het dan eens. Maar moslimbroers is gewoon misschien niet gebruikelijk om dat te doen. Ik weet het niet. Ik ben geen Marokkaanse vader. Nee. Ik ben geen moslimvader. Ik heb gewoon geen... Jij hebt gelijk. Ja. Sorry. Geen Marokkaanse vader. Nou, ik moet er zelf verder. Begrijp me. Ik kan me heel moeilijk verplaatsen in die gesloten geloofsgemeenschap. Het is echt wel moeilijk. Ja, nou goed. Zullen we maar niet zeggen, wie zwijgt stemt eigenlijk toe of zo. Maar nee, dat weet je ook niet. Je hebt gelijk. Nee. Nou, we garrelen zachtjes naar het nieuwsbulletin van 1 uur. En zo. Dan, het is alweer aardig opgeschoten. En daarna gaan we nog even verder met Nausicaa Marbe. En dan gaan we het hebben over Turkije. Tot zo. Tot zo. Dan zijn we weer terug. Nu even een biertje. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul zijn opnieuw gevechten tussen demonstranten en de politie. Betogers gooien met stenen en de politie gebruikt traangas. De rellen zijn rond het Taksimplein, waar demonstranten vastbesloten zijn om de nacht door te brengen. Er worden barricades opgeworpen om te voorkomen dat de politie het plein opkomt. Ook in andere Turkse steden zijn rellen. Het protest begon tegen de bouwplannen bij het Taksimplein, maar inmiddels richten de betogers zich tegen de regering van premier Erdogan. Acteur en regisseur Mark van Uggelen is overleden. Hij speelde als tiener de rol van Anton Steenwijk in de Oscar-winnende film De Aanslag uit 1986. Hij had ook de hoofdrol in enkele films van Eddie Terstal, waaronder Hufters en Hofdames en Rent a Friend. Van Uggelen was ook regisseur. Hij heeft diverse korte films en commercials gemaakt. Mark van Uggelen was 42. In een aantal steden en gemeenten in het zuiden van Duitsland zijn de rampenplannen in werking getreden vanwege de overstromingen. Dagenlange regen heeft de waterstanden in de rivieren tot extreme hoogte voor de maand juni gebracht. In Passau is het peil van de Donau normaal gesproken 4,50 meter. Rond middernacht lag dat op 11,30 meter... Dat is in meer dan 100 jaar niet voorgekomen. Ook Tsjechië en Oostenrijk hebben last van overstromingen. In het oosten van Libanon zijn doden gevallen bij gevechten tussen Hezbollah-strijders en Syrische rebellen. Volgens de Libanese autoriteiten zijn er 13 slachtoffers, van wie 12 rebellen. Die zouden zijn aangevallen nadat ze aan de Syrische kant van de grens raketten hadden opgesteld. De opstandelingen hebben raketaanvallen aangekondigd als vergelding voor steun van de Libanese Hezbollah aan de Syrische president Assad. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 5. Overdag sluierbewolking en zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden. In de loop van de week lopen de temperaturen op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Fred Siebelink. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, doe mij maar zo'n Duitse hypotheek. Maar nu eerst praten we nog even verder met Nausicaa Marbe. Ze komt uit een land waar je niks mag, niks mocht vroeger. Hè. Dus ze hecht nogal aan haar vrijheid, schat ik zo in. Ja. En ze is telegraafcolumniste en dus voormalig Roemeense. Maar we janken meteen door naar Turkije. Want natuurlijk het verhaal van vandaag. En we hadden net al even over landen waar, laten we zeggen, de religie zo heel voorzichtig een beetje het seculiere deel van het land overneemt. Was Turkije natuurlijk altijd al raar, want dan had je ook dat leger nog. Wat dan wel opletten dat het niet al te dol werd. Hè? De erfenis van Atatürk bewaakte, zeg maar. Nou, het ziet er toch naar uit dat de seculiere Turk... die kan een beetje gaan stagillen op in een park, maar dat is het wel. Ja. Nou, de seculiere Turken zijn gewoon al een tijd bezig met protesten. Er zijn heel vaak protesten. Ik heb een familielid, een tante, dus ook een seculiere Turk. En die woont gewoon gedeeltelijk zo leuk in een seculiere Turken. Een leuke tante. En die, ik weet niet anders dan dat ze gewoon bezig is met protesten. En dan vertrekt ze weer naar Istanbul. En dan gaat ze naar Izmir. En dan is ze weer voor de deur van een gevangenis waar journalisten in zitten. En haar vriendinnen en haar familie. En er zijn ook echt heel grote groepen mensen die. Dus dat die, kan gelukkig wel in Turkije. En je moet gewoon, je hoeft eigenlijk. Dat kan wel. Dat kan wel. Maar dan, dus, je wordt natuurlijk wel geïntimideerd. Ja, hè? Ja. Het is gewoon, vertelt ze jou daarover? Over wat er gebeurt? Ze vertelt me erover. Wat vertelt ze? Nou, dat er gewoon soms mensen verschijnen en haar vragen stellen en haar proberen mee te nemen en te verhoren. En andere mensen maken dat ook mee. Mm. Maar kijk, Erdogan is iemand die dus gewoon de afgelopen jaren gewoon zijn greep gewoon echt heel fijnmazig in seculier Turkije heeft. Dus greep, ze moesten wel met hem gaan samenwerken. Nou, nee, maar kijk. Turkije kent een weststrook die vrij westers is. Ja, dat is echt de kuststrook. Ja. En daar wonen gewoon echt veel Alewieten. En daar wonen gewoon ook gewoon gelovige moslims. Alewieten, maar moet je even uitleggen. Dat is een bepaalde stroming binnen. Dat is een bepaalde stroming. Ja. Er zijn gewoon veel liberalen. Vrijer, geen hoofddoeken en niks. Nee. Tenzij het heel warm is. En als ze op het land werken, de boerinnen. Maar je hebt dus gewoon echt ook echt gelovige moslims. Mm. Maar die zich toch wel thuis vinden in dat vrijere Turkije. Ja. Erdogan is toch wel gekozen door mensen die geen problemen hebben tegen de politieke islam. En de echte islamisering van Turkije. En hoofddoeken overal. En sharia-trekjes. En tegenwoordig ook het idee dat Turken Arabieren zijn, eigenlijk. Ze echt, dat is een Arabisch volk. Ja, dat is gewoon echt een nieuw idee van Erdogan. En dat ze gewoon eigenlijk ook een Arabisch kalifaat moeten zijn. En, maar hoe dat gebeurt gaat dat? Vrij ver. Nou ja, nee, maar dat hoor je. Ik bedoel, dat krijg ik dus gewoon van Turkse vrienden en kennissen te horen. Dat gewoon dit soort speeches zijn. Maar Turken zijn voelen en zich toch Turken, geen Arabieren, neem ik aan. Nee, Turken voelen zich Turk, maar gewoon echt. Maar dan langzamerhand wordt dat een beetje er doorheen gestuurd. Ja, het is Turken die aan de lippen van Erdogan hangen, kun je alles wijsmaken, neem ik aan. Dat zijn er nogal veel, hè? Want we hebben natuurlijk die protesten dus die komen in Istanbul. En Istanbul, daar ben ik ook een paar keer geweest. En daar heb je, het is ook heel raar om te zien. Hè? Daar heb je dus die universiteitsbuurt, zeg maar, waar je hebt meisjes, jongens en mannen en vrouwen lopen, zoals wij ze hier op straat ook zien lopen. En je weet ook eigenlijk niet beter. Ja. Maar zelfs die paar keer dat ik er geweest ben, krijg je al steeds meer het idee dat het toch al een beetje aan het kantelen is al. Dat mensen al zich al bijna brutaal moeten voelen, willen ze zich zo voor vrij gedragen. En we hebben de laatste alcohol-kwestie gehad natuurlijk. Nou hebben we dit weer. Dat gaat toch gewoon, ik zie dat wel somber in, dat gaat toch gewoon Erdogan winnen? Ja, nou, daar zijn veel mensen echt bang voor dat gaat gebeuren. Gewoon het hele verhaal met de EU is gewoon afgelopen en we gaan toch lekker in die Arabische Liga met z'n allen in. Nou, het is gewoon echt helemaal niet uit te sluiten. En als je kijkt wat hij bijvoorbeeld op het platteland doet, dan heb je dus gewoon echt een leuk toeristisch stadje. Mm. En dan komt er nu een supermarkt en dan krijgt de manager. Is iemand van de partij van Erdogan. En die gaat dan alleen maar kassières van diezelfde partij aannemen. Of uit gezinnen die echt heel erg religieus zijn. En zo krijgt dus gewoon Erdogan de greep op plekken, op seculiere plekken. En het is echt een olievlek. Dat breidt zich telkens weer uit. De Turken niet gelijk, want ze wilden heel lang bij Europa horen. Europa had zoiets van, nee. De Turken denken, dag, we zoeken het zelf wel uit. We zijn in een keer Arabisch volk, gezellig. Nee. Ik denk dat heel veel Turken zijn die toch wel bij Europa zouden willen horen. En, ja, goed, echt niet. Maar zelfs Erdogan wilde bij Europa. Ja, die zwabbert natuurlijk. Hè. Die wilde heel graag. En daarna heeft hij gewoon weer de rug toegedraaid. Ja. Daarna wilde hij weer wel. En maar, wij hebben daar leuke dingen geleverd om tegen Syrische raketten dingen te... Want ze zijn wel bij de NAVO natuurlijk. Ja, maar Turkije is een land dat ook economisch booming is. Ja. En dat er echt een totaal andere kant op... Half Syrië ook verbouwde, letterlijk. Zeker. En werkelijk met een enorme economische groei. Ja. Dus dat had eigenlijk Europa helemaal niet nodig. Ik vind dat altijd zo spannend. Ik vraag het aan iedereen die hier zit. Hoe kan het nou... Dat zo net toch in onze ogen niet zo'n heel leuk perspectief als een geïslamiseerde samenleving, dan toch kennelijk bij zo'n groot aantal mensen aanspreekt, die ook zouden kunnen denken van nou, ik wil eigenlijk wel een televisie straks. Of een of ook luxe spulletjes. Of lekker Europa kunnen, of zonder hoofddoek lopen. Nee, maar luister, islamitisch Turkije is heel erg luxe. En heel erg rijk. Ja, maar is dat ook het deel wat op Erdogan... Zeker. Maar daar zit heel veel rijkdom. En ook de hele familie. Nee, maar de hele familie van Erdogan heeft allemaal bedrijven en televisiestations. Uit de AKP-partij zijn er gewoon ontzettend veel mensen die gewoon heel veel geld hebben. En miljonair zijn. En ook in de achterlanden van Turkije hele dorpen bezitten. Dat is echt absoluut geen kwestie van armoede bij de zwaar religieuze die Erdogan omringen. Kortom, we missen wat. Het wordt gewoon echt een rijk islamitisch land. Is het niet een beetje trend? Want in de jaren 70 produceerde Turkije gewoon nog pornofilms. En nu gaat het dus de hele andere kant op. Is het een beetje gewoon een golfbeweging in zo'n land? Want Atatürk kwam ook niet uit de lucht vallen natuurlijk. Nee, maar Erdogan is geen golfbeweging. Hè? Dat is iemand die gewoon echt eigenlijk... doeltreffend zijn macht verstevigt. En zelf dictatoriaal radicaliseert. Dus ik weet echt niet hoe het eruit komt. Wordt het een nieuw Iran? Want er zijn binnenkort ook verkiezingen natuurlijk. Hè? Daar zit het oude Iran is echt in één klap naar de middeleeuwen teruggestuurd met Khomeini. Dus dat was echt dat was echt een enorme verandering. Hè? Dat was echt in één klap. Dat zie ik in Turkije niet gebeuren. Een geleidelijke klap. Erdogan is gewoon echt een hele ambitieuze politicus die ook een hoge industrie wil. Die wil ook wel wetenschap, die wil ook meetellen in de regio. Die heeft gewoon echt toch wel ook internationale ambities. Dus dat willen ze nu in Iran ook, hoor. Hebben ze ook een dat wilden ze niet in de tijd van Khomeini. Nee, dat was echt terug in het donkere gat van de middeleeuwen. Nou, het lopen nu weer een paar presidentskandidaten rond die ook die kant op willen. Maar het is wel, ik vind het heel erg interessant omdat wat er met de Turken in Europa gebeurt. Want we hebben nou hier een Turkse gemeenschap. Duitsland heeft een enorme Turkse gemeenschappen. En welke kant dat op gaat. Als dat gewoon echt... Bijvoorbeeld in Duitsland hebben we gezien toen Erdogan... of Gül is er geweest, en Erdogan. En die hebben daar gewoon echt etnisch zitten te stoken. En Duitse Turken zitten op te zetten tegen... Macht van het getal. Nou ja, dat zijn eigenlijk demografische veranderingen. Bij ons ook. Mensen worden daar bang van. Ja, mensen worden er bang van natuurlijk. Is dat misschien dat moskee-verhaal? Jij zei het net, ik hou niet van verbieden. Nee, maar mensen hebben de indruk dat er gewoon echt krachten broeien... die niet te handhaven zijn. De overheid doet er niks aan. Burgers doen er gelukkig eigenlijk ook niks aan. Want dat wil je natuurlijk niet, dat er gewoon geknokt wordt en gevochten wordt. Nee. Maar dat er gewoon echt dingen ontstaan die wezensvreemd zijn. Echt niet in de westerse cultuur passen. En waar ze helemaal geen grip op hebben. En dat is gewoon echt iets dat politici zeer serieus moeten nemen. En echt aan een agenda moeten werken om die vrijheid en die ruimte, die democratische ruimte te bewaren. Loopt de politiek denk je? Ik denk dat de politiek loopt achter. En het is ook heel hip om te zeggen dat er gewoon de islamisering of dat de islamdebat en het integratiedebat helemaal geen zin meer heeft. En dat is niet zo. Het is gewoon echt heel actueel en heel urgent. En het moet op de politieke agenda komen. Je moet er gewoon echt heel degelijk met behoud van democratie eraan werken. Je moet ook mensen, de kiezers, duidelijk maken hoe je dat doet. Grote probleem van een paar jaar geleden, dat was natuurlijk ook de klacht van, ja, en die mensen spreken nog steeds geen Nederlands. Ik woon in Zuilen, in Utrecht. Daar zie ik tegenwoordig jonge gezinnetjes met kinderen die Maar dat gaat toch heel goed? In plat Utrecht. Ja, maar doe niet. Ja, maar dat gaat toch heel goed met veel mensen? Ja, natuurlijk. Aan de andere kant toch? Ja, dat gaat toch heel goed met je ziet ook een proces van, ja, dat horen migranten niet graag, maar soms zie je het ook wel assimilatie. Ik vind het wel een raar woord, hoor. Vind je nee, het is helemaal geen raar woord. Dat doet me denken aan Star Trek. Nee, nou, ik zou je vertellen, waarom zou je als je mensen hier komt wonen als een vis, niet gewoon thuis mensen zich als een vis in het water. Het is hier best leuk, ja. Ja, het is vrijwillige assimilatie natuurlijk. Hè? Ja, je gaat op in de massa, maar je behoudt natuurlijk ook je eigen culturele roots. Ja, je hebt dat is, zolang het vrijwillig is, is er helemaal geen probleem. Maar de donkere kanten daarvan, dat is nou juist het probleem. Ja, de donkere kanten blijven een probleem. Maar ja, donkere kanten, nou, kijk, het is donkere kanten van de islam. Ja. Die zullen gewoon altijd zijn. En als ze gewoon echt hier breder worden, en macht hebben, kunnen. En zichtbaar, en agressief worden. Ja. Ja, nou, in een bepaalde mate kun je er tegen. Een democratie kan tegen alles. Maar soms is de rector uit. Soms is de rector uit en dan is het aan de tijd om de politiek om gewoon echt bepaalde grenzen te stellen. En dat zou veel beter moeten. En als de politiek het volk niet meer begrijpt, die mensen in volkswijken die zien wat er gebeurt, wat denk je dat er dan gebeurt? Want er wordt al heel vaak gezegd, nou, er zouden wel eens volksopstanden kunnen gaan uitbreken. Ik geloof er niet zo in, hoor, maar in Engeland zie je dat gebeuren. Ja, in Engeland zie je dat gebeuren, maar Engeland heeft ook een heel rare politici. Andere, ja, heel andere rare politici die gewoon echt heel permissief zijn en die dat gewoon. En niet Zweden, wat we hebben in Zweden gehad. Zweden is een land dat gewoon echt met die banlieues die explosief zijn, die echt dat hun voegen barsten, waar agressie enorm is. En wat zeggen Zweedse burgemeesters? Van, oh ja, we kunnen het allemaal aan, laat maar komen. 100.000 per jaar, want het gaat allemaal goed in Zweden. Het gaat helemaal niet zo goed. Kan Nederland het aan, denk je? Nederland is een klein en vol land. Hè? Nederland kan migratie aan, natuurlijk kan omdat het aan. Omdat we zo klein zijn? Nou, nee, maar omdat het... Omdat jij, Nee. Ten eerste, een echte democratie is een land met open grenzen. Nederland is ook een nieuwsgierig land. Een land dat van alles wil hebben en verwerken. Dus het is gewoon eigenlijk geen gesloten gemeenschap. Kennelijk toch niet helemaal waar meer, dus als we het onderzoek moeten geloven. Nou ja, als je die onderzoeken gelooft... Kennelijk vinden we dan toch dat er... En dat zou trouwens... Als dat Er gaan mensen ook weg uit Nederland. Er komen mensen, er gaan mensen weg. Het is gewoon echt... Maar een gebouw is dus maar het is wat je niet moet hebben, is dat gewoon echt... iedereen hier naartoe moet komen. En laat maar komen, 100.000 per jaar, 50.000 per jaar. Het is gewoon te veel. Je moet zorgen dat mensen kunnen integreren. Je moet zorgen dat mensen banen hebben. Je moet zorgen dat mensen opleidingen krijgen. Je moet zorgen dat mensen toegerust zijn om te kunnen migreren natuurlijk. Hè. Ik bedoel, Asscher had toch een contract bedacht? Daar heb je ook over geschreven. Asscher heeft een contract bedacht. Ja. Nou, dat gaat hij uitwerken. Ja. Dat was gewoon echt, het waren grote lijnen. Er zijn heel veel grappen over gemaakt. Het is hem kwalijk genomen dat hij rommelt met de gedachten van mensen. Maar hij gaat het gewoon heel concreet uitwerken. Ik weet niet wanneer... Maar vind je dat... Want je hebt het heel genuanceerd uitgelegd in een column en eigenlijk iedereen viel over die man heen. Maar in feite, wat hij eigenlijk zei is van nou, we proberen het proces te begeleiden dat mensen hier min of meer... Nou ja, en als het leidt tot de bewustwording dat je gewoon, als je gewoon ergens naartoe verhuist, dat je dan gewoon echt niet tegen de keer gaat schoppen en niet verwacht dat iedereen zich aan jouw cultuur aanpast en aan jouw eisen. Maar dat je echt je best doet om te integreren en om te accepteren en om er niet tegen te werken. Eigenlijk vind ik dat een opdracht van een migrant. Hè? Mm. Je gaat niet naar een land om dingen te negeren of kapot te maken. Ja. Of ongenoegen. En dat geldt niet alleen maar voor mensen uit het niet-westerse land, hoor. Ik heb ook echt genoeg Fransen en Duitsers en Roemenen en van alles gezien die hier toch een beetje raar keken naar Nederlanders. En dat Nederlanders zijn een botte boeren zonder cultuur. En daar moeten we een beetje afstand van houden. En wij zijn anders. Ik vind dat eigenlijk ook een nare houding. Dat is een van de redenen waarom ik dus gewoon echt bijna geen Roemenen in mijn vriendenkring heb. Nog één vraag. Nee, wel. Nou, vlug dan. Je gaat van de Volkskrant naar de Telegraaf. Ja. In de Volkskrant schrijf je redelijk ingewikkelde stukken. Denk je dat de Telegraaflezers, en ik wil die niet helemaal flauw... Tot domme wezens beschuldigen. Moet je anders gaan schrijven? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb dezelfde woorden? Nee, denk je dat mensen het volgen? Ja, ik zie bij mede-columnisten van de Telegraaf dat ze ook dezelfde. Ik heb er dus echt nu echt op gelet. Ik spel het. Dat kan. En ik heb dus twee columns geschreven tot nu toe in mijn oude Volkskrant-stijl. En ik heb ontzettend veel brieven gekregen. Mensen die daar heel blij mee zijn, dat ze helemaal helder vinden. Ja, houden ze van je nu? Ik hoop dat ze altijd van me houden. Nou, wij ook. We houden in ieder geval voor eeuwig van je. Dit moet hem zijn, want we moeten verder met sporten. Ja. Nou, Zika, hartstikke bedankt voor je komst. Het was reusachtig gezellig. Jullie ook bedankt. En het was toch te kort weer. Hè? Het is altijd te kort. Niet te geloven, hè? Kan al even door willen lullen. Ja, ik hoop. Nou goed. Maar als zelfs voetballers met hun been zich niet meer kunnen gedragen, is de wereld gek geworden. Het is weer tijd. Ik verwacht dat ze hier zouden knokken na 2 uur. het wordt tijd voor rust en duidelijk met Leo Driessen. Ja. Sporten. Met Leo. Ja. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo Driessen. Ja, goedenacht. Ja, sorry, we dachten, Jan is er niet, die is op vakantie. Ja. En het is wel zomerstop, maar goed, er worden toch... Wie is Fred? Fred, dat is Fred Siebelink. Dat is een monument van de Nederlandse radio-industrie. Ja, dat je hem niet kent wat is jammer. Wat voor monument? Nou, een lichtgrijzend monument, maar wel met een turnlichaam. Ja. Oh, ja, wat heb je nou aan een tunnellichaam op de radio? Nou, niks. Maar wat heb je aan voetbal op de radio? Ook niks. Nee, maar dat vraag ik toch aan jou. Wat mij betreft ook, hoor. Ja. Leo, je zat net nog gezellig. Ja. Vanavond zat je nog de Verenigde Staten tegen Duitsland te kijken. Dat was toch leuk? Ja, helaas moest ik in de 72e minuut afhaken. Dus ik weet de eindstand niet. Maar ik weet wel dat ik heb gekeken tot de 72e minuut. Was het 4-1 met twee schitterende goals van Dempsey en eentje van Josie Altidore. Oei. En daartussendoor echt een fantastische blunder van de keeper. Ja. Die speelt de bal als een doeltrap naar een medespeler op de rand van de 16. En hij krijgt hem terug. Maar hij vergeet hem. Ze laat hem onder zijn voet doorlopen. Oh. Dus dat was zo mooi. En dat was de Amerikaanse keeper. Nee, dat was de Duitse keeper. Oh, Ter Stegen. Hartstikke leuk. Met de Nederlandse naam. Ter Stegen. Hé, maar was dat niet hetzelfde elftal? Voor de eerlijkheid, Amerika speelt wel op volle sterkte. En speelt op volle sterkte in Duitsland. Ja, in ieder geval de Bayern-delegatie staat nog te zuipen op... Ja, gelijk hebben ze, want ze hebben de triple. Jawel. Ik zag Robin in een Polonaise. Heb je dat ook gezien, Leo? Die was Polonaise aan het lopen. Tuurlijk heeft Leo dat gezien. Oh, ja, maar hij had last van zijn benen. Kan dat wel? Ik weet niet of hij al aangegeven dat hij geblesseerd is. Zou me niks verbazen, anders moet hij namelijk naar China en Indonesië. Ja. Waar is dat in godsnaam voor, Leo? Gewoon een poen op te halen? Ja, zeker. Ja. Vinden we dat nou wel verstandig? Nou ja, zeg, je moet een paar dingen natuurlijk... Ja, natuurlijk is dat niet verstandig en het is ook niet het beste na zo'n zwaar seizoen. Maar het Nederlands elftal heeft geweldige contracten. En soms zitten aan geweldige sponsorcontracten ook wel eens geweldige verplichtingen. Dat is nog een keer zo. Ja. Ze verdienen een heleboel centjes aan Nike. En ze verdienen een heleboel centjes ook aan wat multinationals die zich aan Oranje afficheren. Ja, dan moet je af en toe even een keer een ander tripje maken. Naar een belastingparadijs. Ja. Nou, maar even serieuzer is natuurlijk de campagne van Jong Oranje die gaat beginnen op donderdag tegen diezelfde Duitsers. Ja. En wat denk je ervan? Duitsland, Rusland en Spanje. Ik ben niet zo optimistisch, hoor. Ik ben niet zo optimistisch. Nee, ik ook niet eigenlijk. Ik heb Jong Oranje mogen doen voor RTL alle kwalificatiewedstrijden. En daar waren we toch wel gezegend met een dosis geluk. Ik kan me nog herinneren, ik was in Innsbruck. Uitwedstrijd is toch niet echt het sterkste land ter wereld. Jong Oostenrijk. Daar kwamen we wel met een heel mooi doelpunt van Barazit. Kennen jullie nog Barazit? Nee. Nou, die was toen in beeld voor Jong Oranje. Die is uitgeleend aan Monaco en die is nu nooit met terug, Austria, Wenen. Nou, aardig voetballen, maar goed. Die maakte een fantastisch doelpunt. Oh. En daarna heeft Jong Oranje alleen maar moeten verdedigen. En was Jeroen Zoet de absolute uitblinker totdat hij eruit gestuurd werd. Want hij moest iemand die op hem afkwam tegenhouden. Het was nog steeds 1-0. En dus een penalty. Toen moest reserve doen, want Bizot erin. Oranje met 10 man verrent. Toen stopte die reserve doen, want dat is dat. En ook uit bij Schotland, Jong Schotland, het 0-0 speel zo. Het is allemaal hakken over de niet zo heel erg makkelijk gegaan. Tegen toch niet echt aanlanden. Nee. En dan kun je wel zeggen, ja, nu moeten we tegen... Nu zijn we er klaar voor en we hebben wat internationals. Ja. Dat is ook allemaal wel zo. Maar tegen Duitsland, Spanje... Rusland. Rusland. Niet te doen dus. Wel te doen, hoor. Maar ik denk dat we verdedigend en op het middenveld een aardig partij kunnen geven. Ik denk alleen dat we in de voorhoede een beetje tekort komen. Zijn er geen spitsen, Jan? Helemaal niks. Nou ja. Hè? Zijn er helemaal geen goede spitsen dan? Wel, in principe wel, maar ze zijn niet in vorm. Oh, oké. Nou. Luc de Jong was toen hij naar Duitsland ging een fantastische spits. Of tenminste, fantastische spits. Nou, ja. Een hele goede en voorbestemd om... om uiteindelijk in het Nederlands elftal te belanden. En dan was zijn broertje Sien bijvoorbeeld ook ver vooruit. Maar hij heeft een moeilijk seizoen gehad bij Borussia Mönchengladbach. Geloof 6 of 7 doelpunten gemaakt. Ja, en die moet nu de aanval gaan leiden. En tegen Duitsland dus spelen bijvoorbeeld. Nou ja, nee. We gaan daar wachten. Daar zijn we niet optimistisch over. Nee, nou, ik weet, wil je er een heel klein verspillingje in Nederland-Duitsland op loslaten? Ja, ik denk dat Duitsland dat wint. Met 2-3-1. Maar daar ben je niet blij van. Hé, nog even over die gehandicapte interland. Ja, man. Wat is dat ja, voor dat je op één been gewoon gevocht hebben. Ja, maar elkaar met krukken te lijven en ja, ja. Karate toeschouwers. En ja. Het moet er godverdomme niet gekker worden. En proberen doel. De hele avond ja. Al met ja, een of andere... Nee, ik vind dat ik de emancipatie van de gehandicapten. De ultieme emancipatie van Kijk, de gehandicapten. Dat is nou eens het standpunt. Daar hebben we Leo Driessen voor. Ja, nee, eindelijk trekken we die gelijk met de gewone voetbalsport. Ja, inderdaad. En, ja. En het doelman zonder armen, want dat is verplicht. Kan dat dan, Leo? Nee, het was, nee, wat er op doel stond, wat ik gezien heb, want ik waren beelden van. Eén arm. Nee, keepers van een bepaald tot 14 jaar of zo. Oh. Op doel. Ja, dat is wat ik gezien heb. Goed, dat is heel ingewikkeld. Ja, nou, fantastisch standpunt. Dat gaan wij vanaf nu. Is het ook het officiële echte Janne standpunt. Ja. Nog iets anders. Kun je me nog heel even snel uitleggen hoe het aan zit met die 20 teams in de Jupiler League? Want ik snap er geen zak meer van. Nou, dat is heel simpel. Wat er was, was 16 clubs. Ja. En die konden wel door, want er is nog een soort van televisiecontract. En dat betekent dan dat je op zaterdagmiddag om 6 uur in de samenvattingsvorm wat beelden kunt zien van de Jupiler League. Wow. En dat die 16 clubs ook de productiekosten voor de rekening moeten houden, nemen. En dat betekent per club iets van 75.000 euro per jaar. Nou, okay. Dat is lekker op. Zouden ze moeten betalen om dan een dag later een paar minuten voorbij te komen. Ja. Nou, het alternatief is... een league gaan spelen met 20 clubs. Ja. En dan wordt het omarmd door Fox en Eredivisie Live. En dan wordt het live achter de decoder uitgezonden op elke wedstrijd. En wat er nog eens een keer bij komt, is dat het ook weer samenvatting te zien is. Oké, en we krijgen dus twee teams uit die zogenaamde tussenklasse krijgen we erbij. En twee belofte teams van grote clubs, toch? Ja. Ajax en Twente. Okay, en waarom Ajax en Twente? Of die waren zij gewoon het hoogst geëindigd? Omdat de televisiemaatschappij dat wel aantrekkelijk. Oh, oké. Dus die bepalen dat? Het is niet dwingend opgelegd. Het is alleen gezegd van oké, jullie kunnen het op deze manier doen. Wij zijn wel geïnteresseerd om het uit te zenden, maar dan wel op deze voorwaarden. Oké. Nou ja, interessant. Dus ja, dat is lief, weet je wel. En het is overigens nog niet zeker. Die twee clubs zijn Achilles, dat is wel zeker. En Katwijk. Die moeten op 4 juni nog een ledenaar houden. En hebben de Chinezen nog wat mee te maken, Leo? De Chinese gokmafia, valt dat allemaal wel mee? Uiteindelijk wel, want het heeft uiteindelijk met alles te maken. Ja, precies. Nou, dat wilden we even weten. Trouwens, Amerika-Duits. Oh, 4-2, dat kan nog misgaan. Nou, goed zo. Lekker dan. Hoe heet het? Er was nog één ding. Ik zou het nu doorhebben dat het niet live is. Ja, dat denk ik. Ja, dat kan mij het schelen ook, joh. Hé, maar de Alfa aan de Rijn, hè, vanmiddag. Haaglanden, ook weer. Ja, ik heb de details nog niet gehoord. Het is een play-off-wedstrijd om uiteindelijk in de topklasse te komen. Alfa zijn boys als promovendus en Haaglandia als mogelijke degradatiekandidaat. Het is behoorlijk uit de hand gelopen daar. Zo'n stratego. Er wordt natuurlijk overal weer gegrild om maatregelen. Ja. En je hebt natuurlijk die gekke rechtszaak nou bij al die jongetjes en haar vaders en advocaten elkaar beschuldigen. Leo, wat moeten we ermee, Leo? Nee, nou ja, kijk, het enige wat moet aflopen is misschien moet ophouden. Dat is misschien een zijstroontje. Is dat we elkaar zo lopen op te fokken. Dat heb ik al eens vaker gezegd. Maar steeds vanaf de zijkant door de leidinggevende groepen. En dat gaan we anders doen en we gaan het aanpakken en we accepteren het niet. En je verandert de wetten niet, dan moet je dat gebrul ook achterwege laten. Want strenge straffen, dat kan, dan moet je de wet veranderen. Ja, zolang dat niet het geval is, blijft het zoals het is. Ja, dus eigenlijk hou je bek of doe er wat aan, zegt onze Leo Driessen. En Leo, dan was dit niet live. En dan wensen we jou nog een fijne wedstrijd. Ja. En een goede nacht. En gaan we aan de Clouders vragen om jou volgende week te bellen of het zin heeft om jou te bellen. Hoe vind je dat? Ja, volgende week heeft het wel zin. Want dan heeft Jong Oranje een aantal wedstrijden. Nou, precies dan. Zullen we het anders meteen nu afspreken? Zullen we op de valreep nog even zeggen dat het 10 minuten voor tijd, want het is dus... Ja, niet hebben blij. We wat aan. Ja. Het is 4-3 nu. Oh, gefeliciteerd. Ja. Dus tegen de tijd dat wij live gaan, is het 9-4 voor de Duitsers. Goed. Hartstikke gezellig. Nou, Leo, bedankt voor alles. Dag. Tot de volgende week. Ja, Leo, dag. Doei. Dag. Doei, doei, doei. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Nou, hij is er niet, maar hij is er wel, hoor. Het is tijd voor Martin. Het leven is een pijpkaneel. Je zuigt eraan en je krijgt jouw deel. Een prachtig gezichtje uit Holland. In Tsjechië zeggen we... Sachi tri kriat, nen jovan ne fietno, ar orgestra sach nen kriat. En dat betekent, zuig drie keer aan zijn fluit... en het orkest begint te spelen. En daarmee wordt bedoeld dat als je een man zijn plezier geeft... hij jou die plezier teruggeeft. En daarom snapt Martin ook niet dat er zoveel vrouwen zijn... die niet geil zijn te boeken. Wat is jullie probleem? Maak het die man naar zijn zin en jij krijgt wat jij wil. Houd je die benen gesloten, dan is die kans dat zijn portemonnee dicht blijft even groot. Natuurlijk zeggen die mensen, Martin, dit is seksisme. Je bent een varken. Je zet vrouwen neer als een soort van hoer. En lieve mensen, dat klopt. Zo draait die wereld al miljoenen jaren rond. Of denk je soms dat die holbewoners een maand achter een man moeten aanrennen... om in het vervolg geen poesie te krijgen in die grot? Echt niet. Die Neandertaler meisjes die wisten ook dat zij hun apenkontjes omhoog moesten doen... voor een mooi plekje in die boom. En wat ik wil zeggen is dat vrouwen veel meer voor elkaar zouden krijgen... als zij hun wapen, die poes, vaker zouden gebruiken. Dus meisjes van Holland, als jullie Martin zien lopen... bied hem dan eens jullie roos van vlees aan. En wie weet krijg jij een ijsje van mij. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik zeg dat natuurlijk voor alle andere manen, hè, dat begrijp je. Martin heeft niets te klagen. Maar voor een lekkere wijf maak ik nog wel een gaatje vrij. Een gaatje vrij. Nou, ik hoop hem juist te voelen. Ja, Arnold Merkies is de financiële man in de Tweede Kamerfractie van de SP... en daarmee als het ware de opperherverdeler van de Nederlandse welvaart... de superniveleerder en de held van de armen. Het is er tijd voor u. Het Haags Geluid. Een hele goeienacht, Arnold Merkies van de SP. Ja. Goeienacht. Nou, klopt het nou dat jullie rondleiding geven langs vestigingen van belastingontduikende multinationalen en brievenbusfirma's? Ja, dat klopt. Is dat leuk? We organiseren bustours. Bustours? Ja, met een grote SP-bus. Ja. En ik geef zelf de rondleiding, maar ik nodig daar ook altijd wat gasten en experts bij uit... die daar ook het een en ander over kunnen vertellen. Zoals je in Hollywood ook hebt, dat je langs de villa's van de sterren gaat. Het is een beetje vergelijkbaar inderdaad met Rich and the Famous. Inderdaad, je gaat langs de sterren en er wordt wat over verteld. En aan de hand daarvan kunnen wij natuurlijk ons verhaal vertellen over... waarom wij denken dat Nederland een belastingparadijs is. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Nou, daar heb ik heel andere verhalen over gehoord. Maar hebben jullie er al een paar weggejaagd of niet? Nou, nee, ik moet wel even zeggen... het gaat dus niet om belastingparadijs voor ons, zeg maar. Nee, voor, begrijp ik hoor, een grapje. Daar komen we zo nog even op. Niet over de inkomstenbelasting, maar... Nee, nou, begrijp ik. Nee. Was een grapje van mij. Sorry. Okay. Stom, Jan, moet je... Ja, daar... Ja, nou, ga verder hoor. Ja, nee. Ja, goed, Arnold, leg maar even uit. Hoe gaan we die multinationals aanpakken... die hier proberen te profiteren van ons gunstige belastingklimaat? Tomaat. Ja, nee, we hebben net een 8-puntenplan. Dat dacht ik al. Ja, natuurlijk. Nee, je moet altijd met jouw puntenplan komen. Ja, dat is ook van belang. Want, nou, vertel. Binnenkort komt namelijk de staatssecretaris ook met zijn punten. En daar hebben we natuurlijk een voorschot opgenomen. Ja. Dus wij willen in ieder geval de brievenbusmaatschappijen die willen we aanpakken. En dat betekent dus dat je, want we hebben dus ja, zo'n 20.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland. Dat is echt absurd veel. Er stroomt zo'n 8.000 miljard stroomt daar doorheen. Ja, 8.000, 8 biljoen dus eigenlijk heet dat. 8 biljoen, ja, ja precies. Maar mensen die raken dan vaak kwijt. Hè, dus. Ja, en die stromen daar doorheen dat zij dit verzamelde inkomen, belastbaar inkomen van die bedrijven, zeg maar. Ja, dat stroomt, en dat stroomt eigenlijk een beetje door Nederland heen. Dus vaak zitten ze alleen maar, die bedrijven in Nederland, ja, ja, om het door Nederland heen te laten gaan. Ja, zoals de Rolling Stones en U2, Arnold, doe je daar nog... Ik bedoel, dan wordt het wat leuk. Want ik kan me niet voorstellen dat je met die bus naar een aantal brievenbussen gaat. Dat je denkt, nou, dit is het dan. Kijk eens, brievenbussen. Nou, leuk, brievenbus van Apple. Ja, gezellig. En dan staan die mensen, ik verveel me dood, ik wil de bus erin. Ik was graag bij U2 en Rolling Stones zelf langs geweest. Maar die hebben ook zo'n maatschappij, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar die zitten aan de Herengracht. Oh. Ik heb nog gekeken of we daar met de bus langs konden. Maar dat was heel lastig om daar langs te komen. Nou, ben ik ook heel dankbaar voor dat je dat niet gedaan hebt. Als ik ergens een rothekel heb, is het wel aan toeristenbussen in de stad. Vertel verder. We zijn wel langs het gebouw gekomen waar ACDC zit. Nou, kan je nagaan. Zij niet zelf uiteraard, maar degene die voor hen de belasting ontwerpt. Maar even terug. Ja, we gaan de brievenbusmaatschappij aanpakken. Er gaat 8 biljoen euro stroomt er door Nederland. En hoeveel belasting heffen wij daarover als land van vestiging? Nou ja, maar kijk, wat wij daar uiteindelijk aan verdienen, want we verdienen er ook wel wat aan. Ja, dat is via de fiscalisten die hier zitten, via de advocaten, via die trustkantoren. En die betalen natuurlijk zelf ook weer wat belasting. Sorry, maar wacht even. Ze betalen hier in Nederland helemaal geen belasting. Over die 8 biljoen. Nou, een heel klein percentage. Nou ja, maar over 8 biljoen, ik bedoel, 1% is toch alweer... Hetgeen wat men eens heeft berekend, wat men er ongeveer aan overhoudt, is iets meer dan een miljard. Er staan zo'n oude berekening die alweer achterhaald is. Van 8 biljoen hou je 1 miljard over. 1 miljard, ja. Niet zo ontzettend groot rekenen, want dat is belachelijk weinig. Ja, precies. Ja, precies. En daartegenover staat dat andere landen er enorme gedaalde inkomsten door hebben. Met name ontwikkelingslanden. Die verliezen er echt heel veel aan. Hoezo dan? Nou, ontwikkelingslanden die hebben meer moeite om hun belastinggrondslag vast te houden. Dus waar je belasting over heft. Ja. En dat is eigenlijk gewoon omdat die wat minder sterk staan tegenover hele sterke bedrijven. Multinationals die kunnen meer afdwingen. Ga je dit verhaal ook in de bus vertellen? Dat is dodelijk saai. Ik was al in slaap gevallen, hoor. De mensen vonden het heel leuk. Oh, je bent ook een ontzettende probleem. Nee, helemaal niet waar. Frits, hartstikke aardige gast. Nee, maar als je dit vertelt... Nee, maar inderdaad... Nou, laat ik dan wat vertellen waar we bijvoorbeeld ook langs gingen. Is de Diageo. En dat is de Diageo, ken je dat? Ja, dat is drank. Ja, ja precies. En dat gaat over Johnny Walker en Smirnoff. Ja. Ja, ik ken dat gewoon. Ja, nee, heel leuk. Ja, we hebben het in Nederland geregistreerd. Ja. En dat zijn alsof het Nederlandse merken zijn. Okay. Nou, een beetje hetzelfde alsof Rolling Stones en U2 Nederlandse band zijn. Ketel 1, iets Amerikaans, hè? Ja. Ja, precies. En dat ze dan opeens Nederlands zijn en niet trots. Nou ja, nee, oké. Maar wacht eens. Nou, hij zegt Wientjes, hè, van de NCO, de werkgever, zeg maar, de NCO-NCW. Die zegt, daar kijk nou een beetje uit met dat aanpakken. Want als je die jongens het leven een beetje zuur maakt, dan gaan ze weg. En dan hebben al die fiscalisten en al die andere mensen die broodjeszaken en die schoonmaakbedrijven allemaal geen werk meer. Ja, maar wij hebben er zelf ook weer heel veel nadeel aan. Want onze eigen multinationals, die doen namelijk hetzelfde. Nou. Neem bijvoorbeeld een bedrijf als Shell. Ja. Hoe gaan we dat tuig aanpakken? Op Bermuda. Nou, waarvoor hebben ze in godsnaam 45 dochtermaatschappijen op Bermuda? Al die bedrijven zeggen natuurlijk hetzelfde. Moet je horen, het mag. Die hebben zelf die belastingregels geschreven. Het is ontzettend sneu. Ja. Maar moet je ons niet kwalijk nemen. We zijn niet een potje gek. We gaan niet veel meer geld betalen dan nodig is als niemand het van ons vraagt. En Arnold, ik zou liever op de Bermuda een rondreis van je krijgen dan in Amsterdam-Noord. Ja, dat heel eerlijk gezegd. Nou, ik begrijp zowel die Shell. Ja, ik ook. Ik wil jullie best wel een keer meenemen naar Bermuda. Dat van onze belastingcenten. Al dus. Arnold Mackies. Maakt me helemaal niet aan. Prima, daar zitten wij niet mee. Wij declareren rustig bij het Rijk. Maar we hebben nu nog steeds het mag inderdaad, dat klopt. Okay. En in die zin kun je natuurlijk bedrijven niet kwalijk nemen dat ze hun belasting optimaliseren. Maar precies. Ons probleem is eigenlijk dat het mag. Dat er blijkbaar zoveel mogelijk is om hier met een bedrijf te zitten waar helemaal geen werknemers zitten. Maar wel heel veel geld Nee, oké. Dus daar gaan we iets aan doen. Wat? Even snel, want er zijn nog andere belastingzaken die we even moeten bespreken. Ja, nou, dat zijn al onder andere technische eisen. Dan gaat het om substance eisen. Daar zul ik jullie verder dan niet mee vermoeien. Nee. Maar wat we ook graag willen is dat het überhaupt duidelijk wordt hoeveel bedrijven in elk land betalen. Ja. Want je weet alleen maar wat een bedrijf, een multinational, in totaal over de hele wereld betaalt. Ja. Maar ik wil weten, ja, maar waar betaalt hij? Betaalt hij het in Nederland? Betaalt hij in Bermuda? Ja. Dat die transparantie, die kan ervoor zorgen dat je duidelijk ziet dat ze of ze belasting ontwijken. Dus dat is een belangrijke. Ja. We willen een definitie van belastingparadijzen. En waarom willen we dat? Want we willen eigenlijk geen verdragen met belastingparadijzen. Maar we zeggen alle relaties met een belastingparadijs op. We gaan er in ieder geval over heronderhandelen. Okay. Want je wil wel dat als al dat geld naar belastingparadijzen stroomt. Ja. Want wij zijn meer een soort doorstroomparadijs, zal ik maar zeggen. Maar als het allemaal naar Bermuda stroomt, dan zeg je van ja, hey, maar daar wordt helemaal niks over gegeven. Nou, dan wordt er dan wat wij gaan doen. Dan doen wij het wel. Geld treffen. Okay. Inderdaad. Nou, eigenlijk komt het erop neer, we gaan ze pakken, de tuig. Dat is hartstikke goed. Pakken ze aan. Maar nou nog iets anders. Hè. Over het veel belangrijker belastingnieuws komt vandaag van het Centraal Planbureau. Het toptarief is te hoog, Arnold. Ah. Jazeker, het kost ons geld. Onze staatskas. Boe. Met 3% nu al te hoog en jullie willen nog hoger. Ja. Zijn jullie helemaal gek geworden? We gaan naar de kloten met z'n allen zo. Als de toptarief nog hoger wordt. Waarom? Ja. 49, dat is een woord voor 49. Nou. Dat is iets van inkomstenoptimalisatiestandaardbedragschaal van 49%. Voor de klant. En wij zitten nu al op 52. Wat wil u? Dat gaat toch niet goed zo? Nee. Ja, het is een onderzoek. Het is overigens een onderzoek van Bas Jacobs, zag ik. Oh, leuk. Blijkbaar tegenwoordig ook voor het Centraal Planbureau. Ja. Maar die had hetzelfde onderzoek, had hij overigens 3 jaar geleden ook al gedaan. Nou, dus mag ik dan nog een hele belangrijke vraag stellen? Waarom betaal ik het al 3 jaar lang onterecht en voor niks? Voor niks. Kopieer gewoon een op. Nee, toen was het overigens 48%. Dat is natuurlijk mooi. Kan je nagaan? 4%! Maar die 1% verhoging vandaag. Maar je lult er mooi omheen. Maar ondertussen, de tweede ding is ook nog extra schaal voor topinkomens. Dat slaat ook nergens op. Kost alleen maar geld. Al die arme mensen, die paar mensen die we hier hebben in Nederland, die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen. Ja. Gaat ook mis. Het verhaal klopt niet. We hebben namelijk een tarief gehad van 72%. Dat is helemaal absurd, blijkbaar. Maar, zeker. Blijkbaar, nee, vind jij niet? Nee, want jij bent van de SP. Effecten, je levert de helft van je salaris op. Die effecten die hij voorspelt, want dat zit eigenlijk ten grondslag aan, als je zeg maar dat onderzoek verder gaat lezen, wat er aan ten grondslag zit. Ja. Het is een heel ingewikkeld verhaal van elasticiteit van belastinggrondslag, maar wat er aan ten grondslag ligt, is dat hij zegt, mensen gaan dan minder, een paar dingen hoor, maar onder andere mensen gaan minder werken. Nou, reken maar. Je moet bedenken, dit zijn vaak mensen die zitten in toptarief. Dus dat zijn mensen die niet slecht verdienen. In ieder geval meer dan 56.000, want dan zit je pas in toptarief. En als het gaat om de verhoging van toptarief, wat wij voorstellen, is overigens pas van 150.000. Nee, weet ik. Dat gaat over hele rijke mensen. Ja, maar het zijn mensen met talent misschien ook wel. En die moet je toch niet wegjagen, joh. Maar dat zijn over het algemeen mensen die in een functie zitten, waar ze niet zo 1, 2, 3 zeggen, oh, dan ga ik wel een paar uurtjes minder werken. Dus jij denkt, nou, dat komt wel goed, want die mensen werken toch wel door. Die zijn gepassioneerd. Of die moeten wel, die hebben die baan. Het gaat om dat jij de aanname maakt dat mensen. Nou, ik niet, hè? Het Centraal Planbureau. Ja, jij bedoel ik het Centraal Planbureau. Ja, precies. Dat is toch iets anders. Ik ben een eenvoudige radiomaker. En ik heb geen toptarief. Ja, Jan? Ja, ik wel, Dick. Nee, de andere aanname die hij maakt is, dan zullen mensen wel de belasting gaan ontduiken of ontwijken. Maar ja, hoezo? Hoe gaan ze dat dan doen? Naar een belastingparadijs. Nou, ja. Een belastingparadijs. Ja, nou, je hebt hier iets particuliers. Ik hoor het al. Ja, we hebben niet meer tijd. Ik had hier nog een uur over kunnen doorpraten. Maar ik kan je één ding verzekeren. Ik zou zomaar minder kunnen gaan werken. Ja. En wanneer is de volgende busreis? Dat denk ik niet. Volgens mij, jullie mogen mee. Ja, rolletje rang en heb je halve komkommers. Ik heb Jan Roos al uitgenomen. Ja, die zit lekker op vakantie. Ja. Die zit gewoon op een camping, hoor. Met een heel klein trekkersteentje. En 3 kinderen. En een barbecue. Want die heeft sterke schouders, hè. Die is helemaal gesloopt, zit hier op camping. Lekker socialistische camping. Morgen Roos. Verschrikkelijk. Ja. Maar goed, toch ontzettend bedankt. Volgende week 15e, dus dat is niet aanstaande vrijdag. Oh nee, sorry, zaterdag. Ja. Dus niet de komende zaterdag, maar de zaterdag erop. Ja, ik zet in mijn agenda, ja. Ja, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Leuk. En je kunt via de website kun je gewoon aanmelden. Nou, dat gaan we heel misschien doen. Ik denk niet, maar je weet nooit. Nou, als je het nu zegt, dan staan jullie er nu. Ik kom. Fred is er. Ja. Zeg, laatste vraag. 3 of 2,8? Allebei onzin. Veel meer nog. Nou ja, dit is een Brusselse norm die niet meer reëel is. Okay. Ik denk dat eigenlijk het kabinet dat sfeertjes ook wel denkt. Oké, okay, stiekem daar heb je daar waarschijnlijk wel gelijk. Nou, ontzettend, Arno Mekies, hartstikke bedankt. Slaap lekker en hoi. Morgen weer het land redden. En vergeet de chauffeur okay, niet. Doei. Okay, het Haags geluid. Jan, ik ga echt door. Lijkt me hartstikke leuk, zo'n brievenbus. Hartstikke leuk, de brievenbus van de SP. Ja, toch? Ja, natuurlijk. De Liefdespanter. Wie wil nu een lage toptarief? Dagboek van de Liefdespanter. Als er nou ooit een spoeddebat nodig is geweest. Als de schatkist nou ooit zonder dralen gespekt kon worden. Als er bovendien verkiezingsbeloften konden worden waargemaakt. Een enorme trap onder het consumentenvertrouwen kon worden gegeven. En een flinke bevolkingsgroep het gevoel kon krijgen dat ze niet alleen maar dienen als melkkoe voor de samenleving, de Bulgaarse fraudeurs en een logge, lompe en onbetaalbare overheid. Als er ooit zo'n moment was geweest, dan was het nu. Het CPB, beste mensen, ons eigenste centraal planbureau, heeft namelijk uitgerekend dat ons toptarief der inkomstenbelasting te hoog is. Ja, te hoog. Volgens de rekenmeesters is een hoogste schaal van 49%, dat is natuurlijk nog steeds diefstal, het opbrengstmaximaliserende tarief. En we betalen nu al 52%. En het wordt nog mooier, ook een toptarief instellen voor inkomens boven de 150.000 euro kost de staat alleen maar geld. Wat een geweldig nieuws. Niemand kan er meer omheen. De belasting verhogen is alleen maar sterke schoudertje pesten. Het levert niets op. Het kost de staat geld. Dat geld dat de staat dus niet kan uitgeven aan armen, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en thuiszorg. Partijen aller gezinten. Verzamelt u morgen bij de Tweede Kamer de Staten-Generaal. Steek de bazuin. Dien 150 man sterk een wet in die per onmiddellijk het toptarief met 3% verlaagt. Wat een signaal. Wat een triomf voor de hardwerkende man. Wat een eensgezindheid. Wat een moment in de parlementaire geschiedenis van Nederland. Je zult zien, dit wordt het keerpunt. Verlaag het toptarief en we gaan weer consumeren. Krijgt Rutte toch nog gelijk? De snaveltjes toe en wekkertjes vroeg. Morgen wordt het een mooie dag. Dagboek van de Liefdespanter. Ja. Je kunt nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. Doe mij maar zo'n Duitse hypotheek. Fred! Gisteren was het zover de jaarlijkse open dag naaktrecreatie van de Naturistenfederatie Nederland. Ook op een terrein bij u in de buurt. We hebben het weer gemist, u misschien ook, maar gelukkig kunnen we bellen. Goedenacht, Henk-Jan Kamerman van de NFN. Goedenacht. Wat een mazzel hebben jullie gehad, hè? Met de echte Jan. Hallo trouwens. Wat een weer, hè? Wat een weer. Echt bloot weer was het. Het was geweldig. Het was echt fantastisch. Waar was u? Hadden jullie dat besteld? Zelf moest ik aangekleed volleyballen vandaag. Maar het was ook lekker. Ik had een kort broekje aan en een shirtje. Dat vind ik toch wat makkelijker bungelen. Maar waar was u zelf? Ik was zelf op een terrein van de Vier Elementen bij de Loosdrechtse Plassen. En, daar was een zeilkamp met veel jeugd. Dat was vlakbij. Het waaide. Had het gezegd. Heen, dus het was fantastisch. En hebben jullie lopen naakt zeilen? Is dat mogelijk als naturist? Nou, dat is mogelijk, maar dat is beter van niet. Je kan maar beter wat kleren aan hebben, zodat er geen dingetjes klem komen te zitten in de boot. Nee, precies. Maar ik denk dat wij vooral dachten van dat misschien andere mensen dat dan gek zouden vinden dat er een boot met naakte mensen voorbij kwam zeilen op de Loosdrechtseplas. Ja. Maar dat vindt u niet erg? Ja, dat zou ook kunnen. Dat je aanstoot geeft aan andere mensen. Maar dat willen jullie niet. Nee. Ja, het water is daar zo wijd, dat zal niet zo heel gauw goed. Nee, precies. Nee, maar wat het een beetje is namelijk bij ons. We snappen best wel dat het best lekker is om rond naakt te zwemmen of te zonnen of zo. Hè? Want u zegt het al, je wilt er andere mensen toch niet mee. Nou ja, met mijn lichaam, dat is bijna automatisch aanstootgevend. Dus ik kan me voorstellen, als je het nou onder water verbergt, dan gaat het allemaal nog wel. Of op de grond ligt en een beetje bruin. Maar zodra ik opsta of ga volleyballen hè, of op een bar gaan zitten of zo. Eigenlijk, waarom moeten we dat eigenlijk met z'n allen allemaal willen, meneer Kamerbeek? Nou ja, ik draai het vaak om en dan zeg ik, ja, waarom moet je, als het zulk lekker weer is, het is lekker warm en de zon schijnt, waarom moet je dan kleren aan? Zoals ik al zei, bijvoorbeeld, dat als je mijn witte walvissen lichaam plotseling volkomen onverwacht op de camping tegen het lijf loopt, dat is bijna aanranding. Niet prettig. Ja, dat is niet echt bijna aanranding. Gewoon visueel. Ja, nou, ik vraag me af of het veel verschil maakt of je dan wel of niet een zwembroek aan hebt. Ja, nou, ja denk... dat toch wel. Maar daar kan ik nu even niet op ingaan om redenen van dat dit een net programma is. En het is Radio 1. Maar dat, ja, dat maakt wel degelijk uit, hoor. Mm-hmm. Ja, nou kijk, wat mij betreft mag iedereen zijn lijf accepteren zoals het is. We kijken niet naar een ander om hem te beoordelen of die mooie... Nee, maar hoe lukt dat? Lukt het ook altijd? Dat ben ik even serieus nou. Hè? Want, je hebt toch iets als naaktheid. Ik heb jarenlang voor een tijdschrift gewerkt dat hij naakte mensen doet. Heel mooi gefotografeerd en zo. Maar ik heb het toch nooit kunnen losmaken van de gedachte dat er eigenlijk iets niet klopt. Als je naar een naakt iemand zit te kijken waar je geen seksualiteit mee gaat bedrijven. Ja, maar ik denk dat dat ons misschien wel met de paplepel is ingegoten. Dat is, Nou, je bent erin opgegroeid, denk je, Jan. Ja, dat is voor mij het verschil natuurlijk. Nou, ik ben er ook niet in opgegroeid. Oh. Maar schaamte wordt je wel vanaf je aangepaard. Kind zijn meegegeven, denk ik. En ja, ik denk dat juist nou een van de leuke dingen is van naaktrecreatie. Dat een gevoel van vrijheid wat mede wordt bevorderd. Henk Jan, die site van jullie, die hele wollige taal erop en een beetje omschrijven van alles. Kun je niet gewoon wat explicieter zijn? Van lekker in ons blote kont, huppetree, tralala. Want Jan wil lazen een soort van reactie van een meneer die op een trekker, ja het klinkt raar. Op een maaimachine. Oh, een maaimachine. Ja. Op een maaimachine helemaal tot zichzelf kwam. En wij vonden dat zo wollig dat we dachten, het lijkt wel de libellen. Ja, dat vind ik ook een beetje wollig taalgebruik inderdaad. Ik vind het ook gewoon lekker om in mijn blote billen in het zand te zitten of in het gras. En te genieten van een mooie weer. En niet zo moeilijk doen. Ja. Nee, niet zo moeilijk doen. Hmm. Nee, het leek wel of er een pak roomboter op die site zat. Weet je wel, een beetje zo... Oh ja, dat vind ik ook heel knap dat je dat gedaan. Terwijl ik denk, doe het dan. En zit er verder niet over te zeuren. Zeg maar... Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we allemaal wel snappen dat het best fijn is om, zoals ik net al zei... om in bepaalde omstandigheden, hè, lekker geen zwembroeken... het water wat langs je met een klokkenspel speelt als je aan het zwemmen bent. Heerlijk, dat snap ik allemaal wel. Maar het is toch niet voor niks dat hebben ze voor puberkinderen. Die zijn toch vaak heel zelfbewust over hun lichaam. Wat foto's. Dat bot uit en zo. Ja. Het is toch heel vervelend als je een hele tijd naakte oude ooms de hoek om ziet komen. Ik kan me dat zo voorstellen. Had dat jij veel erecties vroeger, Jan? Nee, joh, maar ik ben altijd heel matig geweest in die dingen. Maar bovendien was ik nooit in naturistencampings. Dus, maar is het niet heel geforceerd, bedoel ik eigenlijk te zeggen, meneer Kamerbeek? Dat je eigenlijk een soort van... Ja, je natuurlijke reactie, maar op naaktel, dus we moeten onderdrukken. En dat moet dan omdat het dan leuk is. Ja. Of zit ik er nou helemaal naast? Ja, ik denk dat het juist helemaal niet geforceerd is. Dat is ook iets wat mensen die vaak op een natuuristenterrein zijn... helemaal niet ervaren. Oh. Die voelen een gevoel van vrijheid. Weet u dat zeker? Hoe weet u dat eigenlijk? Dus, ik denk, je moet het gewoon eens proberen. En dan denk ik dat je van die mening af bent dat het geforceerd is. Ja, ik denk dat ik me heel erg gesneerd zou voelen. Zullen we samen gaan, jongen? Ja, in het begin ben je dat, maar later absoluut niet meer. Wat gebeurt er nou op zo'n open dag, meneer Kamerbeek? Dat je denkt van, nou, we halen nieuwe mensen binnen. Oh ja, ik ga zeker met je, sorry hoor. Sorry dat ik niet antwoord. En wie doet eerst een broekje uit? Een momentje, alsjeblieft. Ja, nee, zeker. Dat doen we tegelijk. 3, 2, 1, een broekje uit en dan tegen Henk Jan Hooi zeggen. Nee, maar goed, wacht even. Wat ik ging vragen was, meneer Kamerbeek, wat gebeurt er nou op zo'n open dag voor belangstellenden dat mensen die zeggen, goh, ze hebben het nu gemist natuurlijk. Maar ja. Volgend jaar, ik ben geprikkeld door dit gesprek. Ik wil er eigenlijk ook wel eens kennis van nemen. Maakt me ook lekker. Ik wil ook wel in mijn blote kont lopen. Maar wat gebeurt er dan? Hoe word je op je gemak gesteld, zeg maar? Of hoe werkt dat? Zoiets? Nou, op de meeste terreinen word je hartelijk ontvangen met een kop koffie. En krijg je een rondleiding. En kun je rustig je gang gaan. Zijn die mensen meteen al bloot als je binnenkomt? Als je denkt bij de receptie staat? Nee, die mensen zijn niet meteen bloot. Oh, okay. Hangt ook heel erg van het weer af. Vandaag was het als de zon scheen en je stond uit de wind, dan kon dat prima. Maar er waren ook wat koelere plekken. Ja. Dus ja, ik denk dat mensen heel snel op hun gemak worden gesteld. Zijn er veel mensen verbrand, Henk Jan, op rare plekken vandaag? Want ja, dat was natuurlijk factor 86.000 qua zon en een beetje wind. En wij, zoals Jan en ik, als wij onze broek dan uitdoen en zeggen hallo Henk Jan, zijn we meteen verbrand op bepaalde plekken, denk ik. Die Bips heeft sinds 63 geen zon gezien. Bij mij sinds 61. Ja, dan ga je. Henk Jan? Ja, ik denk dat er veel mensen rode billen hebben gekregen de afgelopen dag. Dan nog even één keertje voor de duidelijkheid. Ja. Wat zijn dit vooral campings of zijn er ook activiteitenterreinen? Wat zijn het dan precies? Ik kom er eens een beetje moeilijk de vinger achter krijgen. Wat voor soort terreinen het dan waren, zeg maar? Natuur of zo? Nou, er zijn in Nederland inderdaad veel naturistische campings. Mm-hmm. Commerciële campings waar je gewoon met die caravan naartoe kan in staanplaats. Okay. Of een bungalow kan huren. Maar er zijn ook bijna 50 verenigingsterreinen. En dat zijn ook vaak hele mooie terreinen dicht bij het bos en op hele mooie plekjes van Nederland, een beetje verscholen. Goed, goed. Ja. Fijn. Meneer Kamerbeek, super bedankt voor alle informatie. Als je luisteraars echt fijne plekjes wil zien, dan moet je er volgend jaar bij zijn. Zijn er nog meer open dagen deze zomer? deze zomer niet. Nee. 14 juni hebben we een wereldrecordpoging in de zee inlopen. Huh? Oh, een soort van nieuwjaarsduik in Botekont. Precies. Nou, 14 juli zei u, hè? Zijn we bij? Zijn we mogelijk bij, als ik niet op vakantie ben, misschien. Nou, van harte welkom. Hartstikke dankjewel, leuk. Henk-Jan. Henk-Jan Kouwbeek, super geweldig. Dag. Bedankt voor alle informatie. En we zijn al morgen. Dag. Mits hygiënisch. Dag. Fijne nacht, Willa. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Zelden zal een rubrieksnaam zo toepasselijk zijn geweest als wat een geleuter vandaag na dit prachtige verhaal over de open dag naaktrecreatie. Wereldrecord is er. Jongen, wat een flauwekul. Goed, serieuze zaken. Natuurlijk zijn het een paar gekkies in Deventer die voor hun beurt praten. En natuurlijk komen die Duitse banken alleen maar de veilige hypotheek uit de Nederlandse markt trekken. Dat zal allemaal wel. Iedereen kan zeuren wat hij wil. Ik wil ook 2% minder rente betalen dan bij de Nederlandse banken die zichzelf op mijn kosten in de nesten hebben gewerkt. Dus bel gratis naar 0800-121 en geef je mening over de stelling: doe mij maar zo'n Duitse hypotheek. En mocht je dat niet willen, maar gewoon iets anders of Fred bedreigen, dat kan nu. Kan hoor. Jan is nu weg, dus je kunt nu Fred bedreigen. Geen probleem. En anders dan als je iets anders te vertellen hebt, joh, of je hebt gewoon iets gedronken, of je zegt: ik heb een heel mooi verhaal. Oh, ik ben ook wel eens op een naturistencamping geweest. Weet ik veel. Verzin iets. Bel gewoon 0800-1121. Het is hartstikke gratis. En we beginnen vanavond met altijd gezellige Valentijn. Nou, ik wil hartstikke graag zo'n Duitse hypotheek. Oh, kijk. Een inhoudelijke reactie. Dat maken we zelden mee. Ja, hallo, nee, Valentijn. Ja, hallo, Janne. Maar ik zal ik uitleggen waarom. Ja. Ja. Dan kan ik mijn eigen huis kopen van de woningbouwvereniging. Ja. En dan kan ik tenminste een keertje gewoon met alleen sokken aan op mijn eigen balkon zitten. Nou, is alleen je sokken aan op je eigen balkon zitten. En je bloed verder naakt. Wat als ik dat nu doe en de buren aan de overkant zien dat, heb ik gezeik. Met de politie? Maar als ik het huis gekocht heb, mijn eigen huis gekocht heb, met zo'n Duitse hypotheek. Weet je, zo grijpt alles in elkaar, hè, Valentijn. Precies, dus Lekker in je blote lul met je sokken op je eigen balkonnetje zitten, dankzij de Duitse hypotheek. Als ik mijn huis gekocht heb met een Duitse hypotheek. Nou, wat een leven. Ik vind het een ontzettend samenhangend verhaal. Ik ben er een beetje ontroerd van, als ik eerlijk ben. Wat voor sokken, wat voor kleur sokken? Zwart. Maar zonder onderbroek, hè? Ja, dat was ons wel duidelijk. Ja. Ja, je hebt inmiddels misschien wel gemerkt dat wij niet zo... Als ik dat nu zou doen, als huurder... Mm-hmm. Ja, dan heb je natuurlijk gezeik. Heb je overburen? Ja, die zijn van dezelfde woningbouwvereniging. Nee, ja, precies. En dat zijn... Ook zo erg dat je niet eens gewoon in Nederland gewoon in je eigen blote reet op je eigen balkon mag zitten in je eigenste huurhuisje van de woningbouwvereniging. Vind je wel? Nou. Dan moet je het eerst kopen. Moet je eerst kopen en dan moet je dus eerst een Duitse hypotheek hebben. Geheel duidelijk. Daarom wil ik een Duitse hypotheek. Dankjewel, Valentijn. Wat een geleuter. Nou. René, ben je er ook? Ja, ik ben er ook. Ja. Wat een geleuter. Ik word er niet goed van. Nee, man, oh, dat was hem. Nou, dat was in ieder geval kort en duidelijk. Dat is, weet je, ik altijd zo grappig als mensen daar gaan bellen om te zeggen dat ze er niks aan vinden en dan hangen ze vervolgens op. Je kunt ook twitteren natuurlijk. Je kan ook gewoon lekker naar bed gaan. Ik kan denken van, kan mij het schelen? Ook mogelijk. Dan zag je van die twee vieze oude gasten. Johan! Ja, hoi, met Johan. Hoi, Johan. Meneer Jan Heemskerk, mag ik wel wat zeggen? Ja, hoe lang doe je dit nou al? Je wou het vragen, bedoel je? Wat voor antwoord? Met Jan Roos samen. Ja, een jaar of twee, denk ik. Een jaartje, denk ik? Een jaar of twee alweer, denk ik, ja. Ja. Nou, maar weet je, nou is, ik luister eigenlijk wel regelmatig. En toen hoorde ik Jan Heemskerk gaat het samen doen met Jan Roos. Dan denk ik, Jan Heemskerk, maar dat is leuk. Ja. Maar ik kom er na 2 jaar achter dat het enige wat je doet is Jan Roos imiteren. Je moet echt vanavond even de liefdespanter eens een keer terugluisteren. Het is net Jan Roos met een andere stem. Meen je dat nou? Ja, maar je bent zelf goed genoeg, hoor. Oh, dat vind ik nou wel lief. Maar het zou ook gewoon kunnen zijn dat je in de balans van twee mensen altijd een beetje anders wordt. Zou ook kunnen zijn. Maar ik ga er heel serieus over nadenken, Johan. Je wilt niet horen. Je wilt niet horen. Dat vind ik nou jammer. Nee, maar Jan Roos doet jou toch ook niet na? Jan Roos gaat niet wel. Dat zou wel heel verstandig van hem zijn. Maar goed, ik zei ook tegen je... Ja, ik zei tegen je ook dat ik erover na zou denken. Ik vind het zo jammer dat je niet jezelf kan zijn. Ik zeg, wat een geleuter. Godsamme, ik zeg je wel terug, dat mag niet. Oh, we gaan naar Ben. We gaan naar Ben. Ben? Ja, nee, denk het niet. Ben is weggevallen. Nou, 0800-1121 en het is gratis. Tot zover deze mededeling. Je mag ook Peter uitnodigen tot een gesprek. Peter. Hallo. alweer de complimenten. Ook die nieuwe man is hartstikke leuk. Fred Siebelink, ja, maar dat is, misschien dat jullie even moet zeggen dat je hier wel te maken hebt met een decennia beroemd monument van de Nederlandse radio. Dag, dus ik ben hier dus Notneus, ja. En ja. Fred is het gezag, hè? Ja, nee, maar een compliment. Jammer dat Jan Roos weg is, maar deze meneer doet het hartstikke goed in de uitzending. Nou, dat is hartstikke lief. Jan Roos is niet weg, die is even op vakantie, barbecue. Nee, nou ja, maar effectief is hij er vanavond even niet. Nee, dat is waar. Heb je en dat zit Peter een beetje, weet je het. En dat snap ik ook wel, want Peter is echt een fan van Jan Roos. En het is hartstikke lief dat hij even opbelt om ons dan toch een hart onder de riem te steken. Heb je ook nog een mening over de stelling eigenlijk? Nou, over de stelling, dan wil ik ook graag een Duitse wegenbelasting betalen. Ja, Maarten van Rossum zei het laatst al. Hè? We moeten gewoon een Bundesland van Duitsland worden. Dat is eigenlijk de allerbeste oplossing. Nou, ik vraag me nog af wie er tegenwoordig kredietwaardig is. En dat zijn nog maar heel weinig mensen. Het is een luxe discussie, dit. Nou, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Daar houden we er wel bij op. Hoi, Peter. Okay. Dag, Peter. Was wel. Ben je daar, Ben? Ja, ik ben, ja, ik, goedemorgen, lieve Jannen. Nou, ik wil één ding zeggen. Ik hou de broek dus typisch wel aan. Nou, en wat je gelijk hebt trouwens. Ik geloof je meteen. Nou, ik bedoel, daar heb je vast een goede reden voor, Ben, dus hou hem aan. Oké. Hoi. Wat een geleuter. Timo. Ja, hallo, Jan. Hallo, Timo. Nou, ik wil geen Duitse hypotheek, want ik wil niet beleggen met geleend geld. En een huis kopen, als je er geen verstand van hebt, is gewoon een blinde gokwagen. En ook niet, zelfs niet als het gesubsidieerd wordt met de hypotheekrenteaftrek. Dus jij bent gewoon een verstokte huurder, hoor ik al. Nou ja, of kopen als ik liggende gelden heb. Maar dan laat ik me echt adviseren door iemand die verstand heeft van gebouwen, stroomgebieden en weet ik wat allemaal. Maar geen blinde gok met wacht even, geld. Sorry, ik mis helemaal het grapje. Je bedoelt dat half Duitsland onder water staat. Oh. Nee. Mazzel! Hey. Wat een geleuter. Zo, Roy, en vlug. Goeiedag. Dag, Roy. Ik heb al een Duitse hypotheek. Feliciteerd. Nee, meen je dat nou? Ja, zeker. En bevalt die? Ja, zeker. Ik heb er al een jaar of vijf. Ik woon 500 meter van de Duitse grens. Dat is te horen, jongen. Ja, maar ja, laat die man nou even. Betaal je echt substantieel minder, Roy? Ik betaal nou dagrente 2,3%. Godsamme! Hang die man op. Ik kan het niet uit. Hang hem op. Weg. Dag, Roy. Fijne dag. Jongen. Oh, zo'n gast die dan even komt invrijven dat hij wel een lekker laag hypotheekrentetje heeft. En dat wij zitten te sappelen hier voor wat weet ik veel hoeveel procent. Nou, ik voor een glaasje limonade en niks. Hey, vet. Ik vond het heel gezellig dat je er was. Het was een leuke avond. Ja, ik vond vooral het heel verduidelijkend dat witte billen heel snel kunnen verbranden bij zo'n naturistendag. Ja. Vond je niet? Ja, vond ik ook heel belangrijk. En dat Turkije in brand staat, jongens. Nou ja, we zullen wel zien. Straks gaan nog even kijken op CNN als we thuiskomen. Ja. Want volgens mij is het daar een lelijke bende. Het leger dreigt er een ingrijpen. Wij houden het gezellig. Volgende week zeer waarschijnlijk hoogleraar Koen Vermeeren die alles van UFO weet. Vermoedelijk de kwouter als co-host. Maar misschien komt Fred er wel een keer. Je weet het allemaal niet. Het was gezellig. We maken het volgende week weer gezellig. En nu gaan we lekker slaapje doen. De mazzel! Dag allemaal! Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Arnold, ik zou liever op de Bermuda een rondreis van je krijgen dan in Amsterdam-Noord. Ja, ja, heel eerlijk gezegd. Nou, ik begrijp ze wel, die Shell. Ja, ik ook. Ik wil jullie best wel een keer meenemen naar Bermuda. Dat van onze belastingcenten. Aldus, Arnold Mekkies.